Michel Koenen met het NOS-journaal. Rond Amsterdam rijden er vannacht geen treinen meer door een grote storing bij de verkeersleidingspost. De verwachting is dat die storing ook impact zal hebben op de ochtendspits, melden ProRail en de NS. Treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol ligt al urenlang plat door twee storingen. Aan het eind van gistermiddag werd duidelijk dat er problemen waren bij de verkeersleidingspost. Rond 8 uur reden de eerste treinen weer, maar ruim een half uur later ging het opnieuw mis. Volgens ProRail gaat het om hetzelfde probleem. In de Amsterdam Arena was een concert van Harry Styles met tienduizenden bezoekers. In de Ziggo Dome worden mensen opgevangen die niet terug naar huis kunnen. De NS zet geen bussen in. Bijna de helft van de MKB'ers durft de hogere kosten voor inkoop niet door te berekenen aan klanten. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vooral horecaondernemers doen dat uit vrees dat klanten weglopen of minder uitgeven. En ook MKB'ers in de cultuursector, sport en recreatie vrezen dat klanten door hogere prijzen thuis blijven. In Emmen is gistermiddag een pizzabezorger van 17 om het leven gekomen nadat hij met zijn scooter op een trein was gebotst. Dat gebeurde rond 5 uur op een spoorwegovergang. De jongen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En volgens de Telegraaf is Peter Bos dicht bij het tekenen van een contract bij PSV. Volgens de krant ligt hij op pole position om trainer te worden van de Eindhovenaren. Het Eindhovens Dagblad meldde eerder al dat de 59-jarige Bos als topkandidaat wordt gezien om de opgestapte Ruud van Nistelrooy op te volgen. PSV zou graag een ervaren Nederlandse trainer willen. Hij heeft ook goede banden met algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Erna Stewart. En zijn vaste assistent Rob Maas is in Eindhoven geboren en getogen. Het weer nog. Vannacht is er nauwelijks bewolking. Het koelt af naar 6 tot 10 graden. Overdag op de meeste plaatsen zonnig. En dan 18 graden langs de kust tot maximaal 25 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Zoals Nelly Furtado ooit zong, I'm Like a Bird. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ze zijn er praktisch gezien altijd. En wij mensen zijn altijd al gefascineerd door deze wonderlijke diersoort. Sommigen, zoals Leonardo da Vinci, proberen het vliegen na te bootsen. Anderen raken zo gefascineerd dat ze van het bestuderen van vogels hun beroep maken. Vannacht gaan we in gesprek met zo iemand, een vogelaar. Want wat maakt het zo mooi om soms al vroeg in de ochtend op pad te gaan met een verrekijker in de hand en deze wonderlijke dieren te bestuderen? En wat komt er allemaal bij kijken wanneer je vogels wil spotten? En wat merk je van de veranderende biodiversiteit wanneer je op pad bent? Genoeg te bespreken, dus aanslag. En dat doe ik niet alleen. De gast in de nacht van KRO NCRV is beroepsvogelaar en schrijver van het boek Een Vliegende Start en oprichter van dagjevogelen.nl. Jeetje. Jesse Zwart. Hi. Hi, goedenavond. Goeienacht. Goeienacht. Zeg, fijn dat je er bent. Dankjewel. Je klinkt nog een beetje helder. Een beetje kunnen slapen? Ik heb helemaal niet geslapen. Het is super spannend weer om te vogelen eigenlijk. Het is noordoostenwind, een beetje warm. En de tijd van het jaar om ook 's nachts vogels te gaan luisteren. Ja, want kijken kan niet. Kijken kan niet, maar vogels ontdekken doe je vooral op geluid. Mm-hmm. Dus ik heb richting de studio zo vanuit Amsterdam er en der wat gebiedjes aangedaan. Ben door Flevopolder gereden en rondom Hilversum wat gebiedjes. Met de ramen open, vogels geluisterd. Helaas niets gevonden. Dat is cool. Maar twee maten van mij die hetzelfde aan het doen zijn op het moment. Die vonden een uurtje geleden een Noordse nachtegaal. Die zijn nu ook met een auto of gewoon rond aan het lopen? Die zijn, waren met de auto of met de fiets ergens in Noordoost-Nederland aan het rondlopen en aan het zoeken naar iets zeldzaams. En die vonden dus een Noordse nachtegaal. Dus een zeldzame soort uit oostelijk Europa. En die melden ze net in onze speciale app die we daarvoor hebben. Ja. Dat ze de Noordse nachtegaal hadden gevonden en een geluidsopname erbij. En de twee heren waren super blij dat ze die hadden gevonden. Want maken ze dan direct, dan hebben ze ook geluidsapparatuur mee en dan maken ze direct een opname voor een collage. Ja. Dus ze kennen het geluid. Het is heel anders dan de zang of anders dan de zang van onze eigen nachtegaal. Mm-hmm. En ze hebben dan de geluidsopnameapparatuur bij zich en maken gelijk een opname. Dat is gelijk de determinatie. Kenmerk wat je wil hebben om de soort vast te kunnen stellen. Ja. En die sturen ze door in de app en dan kunnen wij het allemaal gelijk luisteren. En nerds dat we zijn, wordt gefeliciteerd met de ontdekking. En gaan mensen dan ook direct daar naartoe en die willen hem ook zelf live horen of dat niet? Ja, ik denk dat er wel deze soort, dat er wel wat mensen heen gaan. En je hebt altijd vogelaars die daar in de omgeving wonen dan die zo'n soort op een lijst willen bijschrijven. Vogelaars houden echt lijstjes houden ze bij van bijzondere soorten die ze hebben gezien. Dus deze vogel zal, als hij nog zit te zingen, zal die veel bezocht gaan worden. Dus voor de mensen die nu luisteren en die in de buurt wonen, dan kunnen ze nu naar buiten en proberen dat te gaan aanschouwen. Te gaan doen, ja. En die Noordse nachtegaal die door Marijn en Pieter is ontdekt, die zit in de Drentse A ergens. Daar kun je heen gaan, maar je kunt ook gewoon nu 's nachts gaan rondlopen en genieten van de vogelzang. Wat goed. Ik sprak een paar maanden geleden met hoogleraar akoestische ecologie en gedrag Hans Slabbekorn. En we hadden het over dierengeluiden. En ik zei dat ik altijd oortjes in heb of een koptelefoon op als ik naar buiten ga. En eigenlijk nooit echt luisteren om me heen. En hij zei, nou, dat doe ik nooit. Ik heb nooit een koptelefoon op, nooit oortjes. Want ik wil horen naar de geluiden van de natuur. En in voorbereiding naar dit programma dacht ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat doet Jesse Zwart? Ja. De vraag der vragen, nee. Ja. Ik doe exact hetzelfde. Ik heb eigenlijk nooit oordop in. Nee? Tenzij ik me heel erg irriteer aan omgevingsgeluiden. Dan zet ik in de trein of zo. Ja, dan zet ik wel lekker een muziekje of een podcast op. Maar door de stad heen of als ik door de natuur loop of fiets, heb ik nooit oordop of in. En dan ben ik alleen maar aan het luisteren naar de vogelzang om me heen. En het brengt je ook wat dichter bij de natuur, denk ik. Dan dat je alleen maar met die dop in de rondte rijdt. Ja, dat denk ik ook. Dus, misschien moet ik het ook eens wat vaker doen. We zijn al iets te weten over je gekomen. Maar om je nog beter te leren kennen, hebben de studenten van de KRO-NCV Radioschool een kleine introductie van je gemaakt. Op zijn 5e kreeg hij zijn eerste verrekijker. En nu, 27 jaar later, is Jesse Zwart fulltime vogelgids. Groene specht. Koperwiek, die lange. Pss, pss. Je hoort Jesse Zwart, fanatiek vogelaar, gids en schrijver. Als jonge jongen was hij al met een verrekijker te vinden in de duinen. Of op het strand. Tussen de duindorens en het hoge duingras ontmoette hij de 6 jaar jongere Lars Buks. Ook hij was vogelspotter. Na een studie rechten besloot hij samen met Lars om Dagje in de Natuur.nl op te zetten. En wij kenden elkaar van vroeger uit de buurt hier. Ik woonde in Haarlem en Jesse in Zandvoort. En toen wij als kleine jongens door de duinen fietsten, toen kwamen we eigenlijk weinig andere mensen geïnteresseerd in de natuur van onze leeftijd tegen. Zij enthousiasmeren anderen dus tijdens excursies enorm voor het vogelvak. En na ook nog een boek te hebben geschreven, kent Jesse echt alle Nederlandse vogels. Wat horen we hier? Sorry. We horen nu een vink overvliegen. Hé, hey, wat is dat geluid wat ik daar hoor? Dan zeg ik, nou, dat is nou een koolmees. Maar als Jesse nou zelf een vogel zou zijn, welke vogel zou hij dan zijn? Dat vertelt zijn medevogelaar en vriend Lars. Ja, het is altijd wel een drukte maken. Dus ik zou hem wel omschrijven als vanochtend in de diesels heb ik veel bosliedzangers gehoord. Dat zijn echt drukte maakjes met hun zang. Dat is wel een soort die bij Jesse past, denk ik. Hoe heette de vogel? De bosrietzanger. De bosrietzanger. En dan, Benji, ben ik nog wel benieuwd of Jesse deze vogel herkent. Volgens Lars is het namelijk zijn favoriete vogel. En, herken je hem? Dat is de gierzwaluw. De gierzwaluw, dat is je favoriete vogel? Ja, het is een mega vette soort. Leeft in steden en in dorpen. Broedt onder daken van oude huizen en oude gebouwen. Mm-hmm. En het was voor mij altijd een soort die dat luikje opende naar die extra dimensie die vogels kijken geeft. Dus als ik op een dakterras stond tijdens een barbecue of een feestje had en ik hoorde die gierzwaluw in de zomer, dan ging ik altijd helemaal los en vertellen aan allerlei vrienden en mensen die het wel wilden horen, maar vooral aan mensen die het niet wilden horen, hoe bijzonder die soort was. Dat die helemaal naar Zuid-Afrika trekt om te overwinteren. Dus dat hij boven Kaapstad kan hebben gevlogen. En nu weer boven onze huizen vliegt in Amsterdam. Of hoeveel in dat beest al heeft gezien. Hoeveel dat beest van de wereld heeft gezien. Dat hij 3 jaar na zijn geboorte alleen maar in de lucht is. Dat hij slaapt in de lucht, eten vangt in de lucht. Dat stond ik dan uit te leggen op zo'n feestje of een of andere partijtje in het park. En dan op een gegeven moment werd het weer, werd ik op de schouder geklopt en zei, Jesse, nu is het genoeg geweest. Maar die soort opent altijd een dimensie, extra dimensie voor me. Is dat een beetje een soort dwangneurose geworden? Dat je... Als je iets hoort van een vogel, dat je dan direct zegt, dit is hem. Gewoon iets heel enthousiasme is het, denk ik. Gewoon overmatig enthousiast. Dat hoor je ook terug, het enthousiasme. Als je praat over vogels. Ja, maar het is leuk om uit te leggen aan de anderen vooral. En dat is het leuke aan dat gidsen nu wat ik doe. Dat je andere mensen kan meenemen in jouw enthousiasme. En in datgene wat jij ziet. En wat zij misschien nog niet zien. Maar wat ze kunnen gaan zien. Mm. En als je dat op een hele enthousiaste en leuke manier gaat vertellen. Dan hoop je de mensen daar mee te nemen. Die er nog niet in geïnteresseerd waren. En die dan vervolgens een excursie terugkomen. Of die je een week later met een verrekijker ergens in het park tegenkomt. En die diezelfde feeling en hetzelfde gevoel hebben. En krijgen van de vogels die jij ziet, zeg maar. En komen ze dan ook nog wel eens terug dat ze zeggen... joh, moet je nou eens kijken wat ik heb ontdekt of gezien laatst? Nou, ik krijg natuurlijk heel veel berichten en appjes... van mensen die een vogel hebben gezien en hem dan niet herkennen. Mm-hmm. Elke avond heb ik een half uurtje thuis. In plaats van Netflix zit ik vogelvragen te beantwoorden. Een soort... Zoals vogeldokter. De vogeldokter, de vraag maar raak baak. En daar zit heel af en toe een bijzondere soort tussen, of een vette soort, waarvan ik denk, nou, hier ben ik al jaren naar op zoek en ik heb hem zelf nog niet gevonden. En dan heeft degene die mij die foto stuurt naar 3 keer vogel, heeft hem opgevonden. Dat is ook tof, lijkt me. Dat je mensen zo hebt geënthousiasmeerd. Dat is echt superleuk. En helemaal bij het laten zien van een wenssoort, dus vaak aan het begin van een excursie vraag ik iemand, nou, welke soort wil je graag zien? Mm-hmm. En als die wens dan in vervulling komt, een blauwborst of een roperstepuit of wat voor soort dan ook. Dat je dan de blijdschap van mensen ziet en de bewondering ook voor zo'n soort. Als je daarbij nog eens vertelt dat hij vanuit Sub-Sahara-Afrika naar Nederland is komen vliegen. Dat hij een hele tocht erop heeft zitten en wat hij allemaal wel niet doet om te overleven eigenlijk. Dat is heel bijzonder en gaaf om te zien. Ja, cool. Nou, de vogeltonen is gezet en straks praten we echt verder en dan gaan we echt de diepte in. Maar zoals gebruikelijk kiest de hoofdgast de muziek uit. Van deze anderhalf uur. Ik heb klaarstaan Lay Lady Lay, Bob Dylan. Gewoon favorietje, of heeft het een mooie reden? Ja, als je naar mijn muzieklijstje kijkt... denk je misschien dat je met een 60-jarige man aan tafel zit. Nou ja, het is een beetje mijn muzieksmaak. Dus maar ik vind het een heerlijk plaatje. En het doet me gewoon denken aan zo'n zomerochtend... met de ramen open in bed en een beetje vogelgeluiden luisteren. Bob Dylan op de achtergrond. Gewoon graag goede muziek. Snap ik wel. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. Bob Dylan, lelelelele. Mooi, heel mooi. Heerlijk nummer. Te gast in de nacht met Caro NCV is beroepsvogelaar, schrijver van het boek Een Vliegende Start en oprichter van dagjevogelen.nl, Jesse Zwart. Ja, we hebben echt best wel wat achtergrondinformatie van je gehoord eigenlijk in de afgelopen 15 minuten. Maar toch om even te beginnen bij het begin. Waar is die fascinatie voor vogels bij jou ontstaan? Bij mijn vader, die kijkt vogels. Minder fanatiek dan ik wel. Maar die nam mij altijd mee de duin in of het strand op. We woonden in Zandvoort. En onze achtertuin liepen praktisch de duin in. En ik was een druk ventje. Dus altijd als ik ergens tegen de muren op kroste binnen, dan zei ik, nou yes, kom, we gaan buiten, we gaan vogels kijken de duin in. En op een gegeven moment ging ik dat zelf doen. Was ik 8, 9 en dan liep ik zelf steeds grotere rondjes door de duinen, totdat de boswachter of de duinwachter me kon thuisbrengen. Van, het is nu donker en die jongen loopt hier nog steeds. Maar van mijn vader, ja. En heb je ook een verrekijker dan? Had je die ook altijd al mee? Ja, die had ik al vroeg bij me. Dat was dan zo'n oud Russische model die nog van mijn opa was geweest, volgens mij. Uit de oorlog bijna. Ja, dat. Bijna wel. Ja, die ik nog met die kleine armpjes net omhoog kon tillen. En die had ik dan vroeg. En ik had de Lars Johnson. Dat was een vogelgids. De vogelgids van het moment toen. Mm-hmm. En daar zat ik altijd druk in te bladeren en vanuit achter het keukenraam de vogels in de tuin te bekijken. En eigenlijk alleen maar aan het vragen op een gegeven moment van, nou, ik wil een keer naar de Oostvaardersplassen of ik wil een keer naar het Lauwersmeer. En gelukkig, zowel mijn vader als mijn moeder steunden dat. Dus ik kreeg er altijd wel een van de twee zo gek dat ik ergens werd heen gereden als prins met een verrekijker om. En dan werd er vogels gekeken, ja. Ja, want zover zeg maar hobby's gaan, is dit een prima hobby om te hebben als kind, lijkt me. Zeg maar, je ouders zullen best denken, nou fijn, hij is gewoon een vogelaar. Absoluut, ja. Lekker buiten, dat is natuurlijk wat je als ouders denk ik sowieso al graag stimuleert of wil. Ja. Ik denk dat veel kinderen echt onderzoekers zijn en geïnteresseerd zijn in de natuur. Helaas heb dat later vaker weg, maar bij mij gelukkig niet. En ik werd daar alleen maar in gestimuleerd en meegenomen, ja. En heb je dan ook grootheden waarvan je denkt, oh, dat zijn mensen, daar kijk ik tegenop, als in de vogelarij? Ja, in de vogelarij lastig. Niet echt per se dat ik zoiets heb van, door die ben ik gaan vogelen, of dat is nou echt een winnaar. Mm-hmm. Wel als je kijkt naar natuurbescherming, of mensen, noem je dat, aware maken van het feit dat natuur belangrijk is. Ja. Yeah. Dus Sir David Attenborough is natuurlijk grootheid. Een all-time legend. Nog steeds programma's aan het maken. En ik denk dat iedereen, als je de naam alleen al noemt van iemand, dat je zijn stem in het hoofd hoort en een documentaire voor je ziet over hoe mooi de Nederlandse of hoe mooi de natuur wereldwijd is. Dus dat is wel echt een voorbeeld van mij. Maar die is meer algeheel natuurbeschermer en dan dat per se een vogelaar is. Maar ik vind wel iemand die enthousiasmeert en aangeeft wat de pijnpunten zijn en aangeeft wat belangrijk is. Ja, dat doet hij wel goed. Eigenlijk dat hij heel goed aangeeft, inderdaad, dit is er zo mooi aan en dit is wat een beetje de risico's zijn. Dit is wat verliezen zijn en let erop. Dus ik las in een interview in de Volkskrant uit 2018 dat Nico de Haan die had geschreven, dat is een vogelaar, en die had geschreven, wie leert vogelspotten kan nooit meer normaal wandelen. Dat is eigenlijk wel een beetje volgens mij hoe het voor jou ook is, hè? Je gaat zelfs in de auto, doe je alle ramen op. Dit kan er nooit uit, inderdaad. Het is, daar heeft hij gelijk in, Nico. zelfs op het terras met een koud biertje en een schaal bitterballen zit ik nog omhoog te kijken en te luisteren. Echt waar? Zo heb ik ooit een terrastafel ondersteboven gelopen, volgens mij, omdat ik dacht dat er een pestvogel overvloog. En dat ik gewoon in pure paniek opstond. Volgens mij zaten we onder een verwarmde zo'n heater en ik stond in pure paniek op omdat ik dacht iets te horen. Toen liep ik 5 bier naar schaal bitterballen van tafel, terwijl ik met vier vrienden net een terrasje zat te pakken. Zij boos, geen pestvogel. De rest van de terrassen zat me aan te kijken alsof ik een of andere ontsnapte weirdo was. Dus, maar dit is wel een voorbeeld van dat zoiets nooit uit kan. En is het nou, want jij woont in Amsterdam. Ja. Daar, het lijkt me dat je op een gegeven moment toch daar wel alle vogels hebt gezien die te zien zijn in Amsterdam. Ja, maar dat is dus een van de allerleukste dingen van vogels kijken. Het verandert jaar rond wat je kunt zien. Dus met de seizoenen mee veranderen de vogels of de vogelsoorten die in Nederland voorkomen. Mm-hmm. Dus als het winter wordt, komen er heel veel soorten uit het noorden van de wereld komen deze kant op. Scandinavië, Rusland komen soorten deze kant op. In het voorjaar komen er weer allerlei soorten terug uit Afrika. Dus ik kan met gemak 2 of 3 keer per week door hetzelfde stadspark lopen en steeds andere soorten zien. Gewoon omdat dat steeds wisselt en steeds anders is. En zeker in het voorjaar en in het najaar is dat gewoon heel tof. En kan ik elk rondje met 30, 40 soorten thuiskomen. Oh, jeetje. Ja, ik gaat een wereld voor je open. Ja, ook. Het klinkt zo obvious natuurlijk. Van ja, tuurlijk, er komen andere vogels als de getijden veranderen. Ja. Maar ja, toch denk ik, nou, oké, op een gegeven moment heb je die koolmees toch wel 10 keer gezien. Is maar mooi geweest. Ja, nu noem je wel een soort die er natuurlijk, die er jaar rond zit, dat een standvogel is. Maar ik heb denk ik elk rondje. Nee, ik heb elk rondje dat ik door zo'n stadspark loop, heb ik andere soorten of soorten die ik niet verwacht. Of hou ik een lijstje bij van wat heb ik in dat stadspark gezien en dan in één keer. Dat noteer je echt. Ja, dat hou ik wel bij. Ja, nee, het is echt. Ik dit noteer ik. Ik hou dit bij. Ik hou soorten bij die ik vanuit de tuin heb gezien. In het stadspark, dus op mijn local patch. Dat is het plekje waar ik altijd loop. Mm-hmm. Soorten die ik in Nederland heb gezien. De allerbelangrijkste lijst is de lijst van zelfontdekte vogels. Dus stel dat jij hier nu uit het raam. Kijk, gaat het lastig worden. Maar stel dat jij hier nu een nachtegaal hoort zingen vanuit het raam. En jij zegt als eerste: hey, dit is een nachtegaal die ik hier hoor. Dan heb jij een nachtegaal op je zelfontdeklijst staan. Je hebt hem zelf gedetermineerd. Je hebt hem als eerste opgemerkt. En dat is waar we het net even over hadden. Een soort van de moeder der lijsten voor veel vogelaars. Maar dat is als, zeg maar, als hij nog niet op die lijst is voorgekomen, dan heb jij hem ontdekt. Nou ja, het is je eigen zelfontdeklijst. Dus algemene soorten. Ik kijk natuurlijk bijna elke dag vogels. Dus hele algemene soorten zoals koolmees, pimpelmees, roodborst, die staan er allemaal op. Want die heb ik allemaal al 100.000 keer zelf ontdekt. Mm-hmm. Dus er komen steeds zeldzamere soorten moet je toevoegen aan die lijst. Hoe groot is die lijst? Nou, volgens mij heb ik er 290, 295 of zo op mijn zelfontdeklijst. Maar er zijn gasten die hebben er 330, 340. Dus wat dat betreft, als je dan zegt van kijk je op tegen andere vogelaars, misschien tegen deze gasten die 340 soorten op hun zelfontdeklijst hebben staan. Ja, want dat maakt het ook competitief bijna. Dat je denkt, ja. Hey. Competitief tot vechters aan toe wordt, is dit ik ben extreem fanatiek. Ja. Competitief is het zeker, ja. Nou, ik heb wel een mooi fragmentje daar dan van, want in 2017 berichtte RTV Oost dat ze een keizerarend hadden gespot. Uh-huh. En dat ging er toen zo uit toe, moet je even horen. Maar het is niet alleen de vogel die van ver komt, de vogelaars ook. Groningen, Middelburg, Arnhem, Jauren, ga maar door uit het hele land. En dat alleen om die ene vogel te zien. Waarom? Ja, nou, ik heb die vraag er maar aangelaten. Want ik dacht ook inderdaad, zeg maar, ik kan het nog wel snappen. Maar ik kan me ook voorstellen dat mensen denken, ja. Ja. Waarom? Voor mij is dit ook wel een beetje een waarom eigenlijk. Ja? Ja. Dit noem je twitchen. Dus het gaan zoeken van een zeldzame vogel. Dus er wordt een keizer aan het gemeld in dit geval. Mm-hmm. Er wordt de locatie gegeven. En er gaan 500 vogelaars die stappen in de auto en rijden daarin. Dat noem je twitchen. Dus gewoon naar een zeldzame soort toe rijden. Twitch. Okay. Een twitch, ja. Trouwens nu ook op de webcam. Mocht je meekijken via de webcam, dan zie je af en toe ook een vogel voorbij verschijnen. Waar we het over hebben. Maar het is wel een hele mooie vogel. Ik vind het persoonlijk aan dat twitchen vind ik geen zak aan. Het is namelijk, ja, je rijdt gewoon ergens heen. En ja. Het is er. Of het is er niet, maar er is geen kunst aan. Het is niet, je hebt het niet zelf gedetermineerd, je hebt het niet zelf ontdekt. Er is niet echt spanning in. Dus ik deed het vanaf de middelbare school of op de middelbare school, deed ik het toch wel eens. Maar meer als profijt dan dat ik een soort van excuus had om uit de les weg te rennen. Want zit de spanning er maar niet in dat je ergens naartoe gaat en... En het er wel of niet is. Ja. Ja. Ja. Nee, ja. Ik krijg daar niet echt een heel warm gevoel van. Hmm. Nee, de spanning zit er voor mij echt in. Vind je zoiets als je, nou, zoals die laatste uurtjes, dat ik dan hierheen rijd met de ramen open. Ga ik iets zeldzaams vinden of niet? potentieel kan het een hele mooie dag worden. Potentieel kan het ook een hele teleurstellende dag worden. Meestal is het het laatste. dat vind ik heel spannend. Maar ergens heen rijden en zoiets vinden. Niet heel bijzonder. En nu vannacht heb je dan dus een vogel eigenlijk... niet ontdekt, hè? Je vrienden hebben een vogel ontdekt. Ja. Maar heb jij zelf wel zo'n bijzonder moment meegemaakt? Dat je dus een vogel ontdekt? Oh, zeker. Ja. Ook wel eens tijdens zo'n nachtrondje. Toen hadden we, was een paar jaar geleden... aan het eind van een nachtrondje. Dus je moet je voorstellen, je start om tijdens zonsondergang. Je gaat de hele nacht rijden, ramen open. Op een gegeven moment wordt het koud, word je moe. Heb je je 27e bak koffie op, maar zit het moraal zit ergens diep in je schoenen, omdat je nog steeds niks hebt ontdekt. En toen hadden we een krekelzanger op het einde van de nacht. Ergens hier in Flevoland. En dat was echt een euforisch moment. Juichend in de auto en rondjes om de auto rennen. Omdat we dat beest hoorden zingen. Wat mooi. En zo zijn er meer ontdekkingen geweest, waarbij we helemaal... uit ons dak gingen of uit ons plaat gingen. Maar wat ik toch niet snap dan is dat je in een auto rondrijdt. Ja, dit is in het specifieke geval rij je nu in een auto rond. Meestal loop je inderdaad een stuk door de duinen. Of we zijn vaak op de eilanden, Texel of Vlieland. En dan loop je gewoon de hele dag door de duinen te shocken in wijkagent tempo. En een beetje luisteren en vooral goed om je heen kijken. Bosjes afspeuren. Om te kijken of er iets moois of iets bijzonders tussen zit. En wat is dan de droom? Een nieuw soort ontdekken? Of? Een nieuwe soort voor Nederland, ja. Ja? Dus iets van een zwarte leeuwerik of een Amerikaans zangertje. Dus een zangvogel uit Amerika. Oké. Okay. Als ik dat ooit zou vinden, zou ik denk ik nog net geen tatoeage van op mijn rug laten zetten. Oh, dat is heel tof. Misschien ook wel. Ja, als ik het zo aan je zie, voor de luisteraar, echt je ogen, die sprankelen helemaal bij het idee. Nee, dat is de soort van de droom, is een Amerikaanse zanger vinden op een van de Waddeneilanden. Elk najaar zit ik op een Waddeneiland, een week of twee. Altijd een ander ook? Nee, eigenlijk altijd Vlieland, soms okay. Texel, meestal Vlieland. Om zeldzame vogels te ontdekken. En als er ooit een keer daar een Amerikaanse zanger wordt gevonden door ons, dan... Dan moet je het laten weten. Dan denk ik dat daar wel een fragmentje van komt op Radio 1. Ja, zeker. Ik herhaal het fragmentje dan zelfs. Top. Zometeen gaan we het even hebben over hoe ga je nou te werk, hè, als vogelspotter. En we hebben zometeen ook nog een reportage. Want iemand van de radioschool, Pien van Dongen, is bij jou langs geweest. Ja. En die is van dichtbij ze gaan aanschouwen hoe jij dat eigenlijk doet. En het enthousiasme wat jij hebt tijdens zo'n tocht. Maar eerst naar een lekkere plaat die je hebt meegenomen. De Doors. Ja, heerlijker. Wat heb ik gezegd? Roadhouse Blues, denk ik. Ja. Ik heb hem hard opstaan vaak voordat ik een excursie begin. Even een beetje wakker worden. Snap ik wel. Ik vind het een mooi plaatje voor in de auto. Dus vaak net voor zonsopgang als ik ergens naartoe rijd voor een excursie. Knal ik deze even uit de speakers. Nou, kijk hoe wakker je wordt. Kapalata, Chucho, Hong Kong, Kongadata, Asia, Kona, Nature, Bambalula, Chow, Bambalu, Chow, Isan, Kong, Roadhouse Blues, The Doors. Of zoals Wouter via de NPO Radio 1 hebt laat weten. Go Roadhouse Blues. Dus Jesse, je muziek is, valt goed in de smaak. Mooi zo. Ja, ze weten niet wat nog te wachten staat. om een beter beeld te krijgen van jouw excursies... ging onze verslaggever Pien van Dongen met je mee op pad. En volgens mij hebben jullie aardig wat vogels gezien. Laten we even luisteren. Waar gaan we heen? We gaan naar de natte graslanden. Dat is onderdeel van de Oostvaardersplassen. Aan de kant van Almere. Er staat nu heel veel water op die natte graslanden. Dat is heel interessant voor vogels die op doortrek zijn en die aan het zingen zijn. Dus we gaan daar eens even kijken wat er zit vandaag. Oeh, er ging goudvink. Shit. Een goudvink? Ja, je bent al te laat. Je bent al te laat. Is dat vaker als mensen op excursie? Dat je eigenlijk... Ja, want je ziet een beetje nu ook hoe wij hier aan het lopen zijn. Dat ik de hele tijd om me heen aan het kijken ben en... aan het checken ben wat er in de lucht vliegt en in de topjes van de struiken zit. Was echt in een oogwenk. En jij miste hem volledig. Ja. Omdat je gewoon niet zo getraind bent. Ja. En dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens excursies ook. Als ik een havik of een sperwer zie, dan moet ik heel snel zeggen... hey, havik, sperwer. En dan links. En dan kijken mensen bijvoorbeeld naar rechts... en is die sperwer of die havik al lang gevlogen. Dus dan ben ik de enige die hem heeft gezien. Die gierzwaluwen, deze zwarte sikkelvormige vogels... die boven ons hoofd hangen nu... Die zijn kunstenaars in de lucht bijna. Dus ze laten zich na geboorte uit het nest vallen. En dan komen ze 3 jaar niet aan de grond. Oh. Dus ze zijn 3 jaar lang zijn ze in de lucht. Alleen maar aan het vliegen. En dan gaan ze meestal een aantal keer op en neer naar behoorlijk zuidelijk Zuid-Afrika. Tot boven Kaapstad overwinteren ze. En ze komen wel de eerste 2-3 jaar van hun leven terug naar Nederland. Of terug naar de plek waar ze geboren zijn zelfs. Om een beetje te inspecteren. Hoe de woningmarkt is, hoe de woningsituatie is. Vaak zijn alle nesten zijn nog bezet die daar worden gebruikt. Maar wat ze dan doen, en dat is het gegier wat je hoort boven de stad... ze achtervolgen elkaar boven boven de stad, die jonge beesten. En ze vliegen heel hard op die nestkasten af... waarbij ze heel veel herrie maken om een beetje de vogels die daar al broeden te verjagen. En uiteindelijk lukt dat dus. En dan gaan ze na 3-4 jaar alleen maar in de lucht zijn, gaan ze broeden. Maar je moet je dus voorstellen dat zo'n beest... misschien wel 100.000-120.000 kilometer per jaar vliegt zonder de grond aan te raken. Bizar verhaal. Zieke beesten, ja. En ze slapen in de lucht, hè. Dus ze stijgen op naar 4-5 kilometer hoog. En daarin laten ze zich langzaam in een soort van paraboolvlucht laten zich naar beneden zakken. In 40-45 minuten. Dan slapen ze even die 40-45 ja. minuten en dan... Ja. Bizar. Echt hele vette beesten, ja. En wat ben je nu aan het doen? Nou, heel langzaam gewoon aan het scannen. Dus door de telescoop aan het kijken ben ik nu. Die telescoop die vergroot 50 tot 60 keer. Dus je ziet met de verrekijkers die we bij ons hebben... hier heb je een hele mooie lepelaar. Moet je zo maar even kijken. Mm-hmm. Maar die verrekijker vergroot 8 tot 10 keer. Die telescoop 50, 60 keer. Dus we kunnen nu alles wat heel ver weg zit veel dichterbij halen. En ik ben nu aan het kijken welke soorten er allemaal zitten. En of we misschien wel iets bijzonders ertussen kunnen vinden. Maar er is altijd helemaal... Zenuwachtig op een plek als dit, hè? Echt? Hoezo? Nou ja, er kan gewoon iets zeldzaams zitten. Kijk, het is gewoon spannend. Want die vogeltrek die is nu volle bak gaande. En met die trek mee, met die algemene soorten mee. Dus we zien nu kievieten, zomertalingen, bonte strandloper zien we, bontbekplevieren, kluten. Of met die algemene soorten mee kunnen ook bijzondere soorten meevliegen. Dus er zit wel eens iets heel zeldzaams tussen. En dat is een beetje waar ik vaak naar op zoek ga. Yeah. Gewoon iets heel zeldzaams. En als je dat dan vindt, dan leidt dat tot pure euforie. Kijk, heel leuk. Die knobbelzwanen met jongen. En je ziet dat er twee witte jongen tussen zitten. En voor de rest een beetje grijzige jongen. En die grijzige jongen, dat zijn eigenlijk de originals. Okay. En die witte jongen die zijn ooit zo gekweekt. Dus hebben ze steeds meer die witte jongen en wittere vogels met elkaar gekruist. Om er dons te voor dons. En nu zie je dus dat er een soort van mengelmoes is ontstaan. Een soort van modern family. Met zowel witte jongen als grijze jongen. Omdat wij mensen witte dons wouden bij zwanen. Ja, en zie je nog steeds dat terug in de natuur. Ja, dat zie je terug hier in de natuur. Ja. Voor de hut langs zie je nu de invloed van de mensen voorbij komen. En dan hier gaat een kievit zie je al naar rechts vliegen met die mooie zwarte vleugelpunten. En ook zomertalingen zie ik hiervoor zwemmen. Je moet je eens een wereld voorstellen zonder vogelzang of zonder vogelgeluiden om je heen. Dat zou een hele rare wereld zijn. Dus het is heel vet dat er een soort van symbiose is tussen de natuur en de plekken waar wij leven. En als je daar goed op gaat letten, dat je dan erachter komt dat er heel veel vette soorten zijn. En heel veel vette natuur eigenlijk super dicht bij huis is. Je hoorde verslaggever Pien van Dongen, die met vogelaar Jesse Zwart op pad was in de Oostvaardersplassen. De nacht van KRO NCRV. Ja, Jesse, je hoort jouw enthousiasme echt als je erover vertelt, hè? Ik denk dat we er in ieder geval één vogelaar bij hebben. En dat is Pien. Ja? Die had het volgens mij onwijs naar de zin. Ik hoorde je ook de hele tijd zeggen, nu ben je al te laat. Ja. Het is een beetje, als je begint met vogels kijken, moet je toch een beetje hand-oogcoördinatie, een beetje onder controle krijgen. Een beetje leren waar je eigenlijk naar moet kijken. Mm-hmm. Of waar je naar moet luisteren. Veel van die vogelgeluiden hoor je eigenlijk eerder dan dat je de vogel zelf ziet. En ik zit eigenlijk altijd topjes te checken, veel verder weg dan dat iedereen denkt. Dus je moet een beetje leren kijken en een beetje weten waarnaar je moet kijken. En het gaat vaak snel. Dus Pien was inderdaad regelmatig te laat. Maar ze heeft ook wel wat mooie vogelsoorten gezien. Ja, want kan je ook horen waar ze vandaan komen? Of is dat ook echt een bepaalde vaardigheid die je eigenlijk moet leren? Een beetje training. Vaak kan ik heel snel lokaliseren inderdaad waar zo'n vogelgeluid vandaan komt. Mm-hmm. Als ik dan met een groep excursiedeelnemers achter me aanloop, dan zie ik iedereen nog een beetje in de rondte zoeken. Terwijl ik al denk, hij zit denk ik over 1,20 meter aan de linkerkant zit hij te zingen. En dan ga ik een beetje zoeken en dan vind ik vaak de vogel wel. Maar de excursiedeelnemers die staan echt omhoog te kijken en achter zich en voor zich. Dus het is echt training. En ik merk ook wel, als ik bijvoorbeeld met vrienden door de stad loop of zo, dat je zintuigen zijn gewoon scherper doordat je vaker iets zoekt of dat je vogels kijkt. Ja. Als er iets gebeurt op de derde verdieping op een balkonnetje ergens of zo, dan gaat een deur open of er staat iemand te schreeuwen of zo, zie ik het veel eerder dan dat vrienden van mij dat zien. Gewoon simpelweg denk ik omdat ik zelf veel vaker aan het zoeken ben en goed aan het luisteren ben dan dat zij dat doen. Ja, je bent daar natuurlijk op getraind. Ja. Maar we hoorden net je even al praten over een telescoop. En op de foto's op de webcam zien we je ook met een verrekijker. Ik denk dat dat ook een beetje het typerende beeld is wat we hebben van een vogelaar. Wat neem je eigenlijk nog meer mee? Heb je een kaart of een... Verrekijker dus. Telescoop. Vaak dus geluidsopnameapparatuur. Dat kan gewoon zo'n heel klein kastje zijn die je als journalist meeneemt om een interview mee op te nemen. Om eventueel een vogelgeluid dus mee op te kunnen nemen. Ja. Alle vogels hebben een andere zang of een andere roep. Dus het is altijd diagnostisch wat je aan geluid hoort. En tegenwoordig, de laatste 5-6 jaar heb ik ook altijd een camera bij me. Okay. Ik liep vroeger altijd zonder camera in de rondte. Dus dan was ik een soort... moest ik maar net geluk hebben dat ik of het geluid op kon nemen of ik had gewoon pech. En nu kun je heel snel vaak bewijzen, een fotootje maken van iets wat overvliegt of in de struik zit. Maar je zou zeggen dat met alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie en dergelijke, dat je gewoon met je telefoon wel genoeg hebt. Ja, maar toch met zo'n camera, met zo'n zoomlens, 400 mm of zo, kun je natuurlijk veel sneller reageren op overvliegende vogels of vogels die snel door de struik heen gaan, dan dat je dat met de camera van je telefoon kan doen. Mm-hmm. En ja, je kunt natuurlijk op zo'n kaart kun je geloof ik tegenwoordig 10.000 foto's kwijt. Ja. Dus je kunt die camera gewoon lekker laten roken als je iets denkt te zien en dan maar kijken of er een goede foto op staat. En dus alle slechte foto's gooi je weg. En wat doe je met die foto's dan? Want helemaal niets. Niks. Nee. Ja, dat dacht ik al. Dat is zonde. Weinig. Toch? Ja, nee, het is echt gewoon puur voor determinatie of zo. Heel af en toe. Als er echt een heel mooi moment is, of ik zit toevallig heel dichtbij een bijzondere soort of een mooie soort, dan wil ik nog wel eens de tijd nemen om één of twee mooie foto's te maken. Maar, en die staan op dat kaartje dan voor de rest van de... Voor de rest van de periode staan die op dat kaartje, ja. Maar meestal heb ik eigenlijk geen geduld of tijd voor om lang stil te zitten om mooie foto's te maken. Misschien is dat iets wat komt als ik wat ouder word. Weet je, als je 50 bent of zo, als je dan... Rustig in een hutje. Eens gaat kijken hoe wat. Ja, kopje thee erbij en dan een beetje wachten op de vogels tot ik mooie foto's kan nemen. Nee, maar nu is het vooral gewoon lekker buiten wandelen, zoeken en af en toe een fotootje nemen. En hoe ga je dan te werk? Loop je gewoon over de normale paden, zeg maar? Of ga je alleen maar door, illegale gebieden lopen we in boswachters aan het ontwijken? Nee, nooit. Oh. Nee, je loopt gewoon door de plekken waar je mag lopen. Eigenlijk heel af en toe, meestal met z'n tweeën of met z'n drietjes. Ik vind het heel gezellig altijd om met een klein groepje te vogelen. Zacht praten, denk ik ook. Zacht praten, vaak ook gewoon stil. Goed Mooi. Luisteren. En eigenlijk alle struiken afzoeken, in de lucht kijken. Tijdens de echte vogeltrek, dus eind april en in mei en september, oktober ook vaak op een hoge duin staan. Langs de kant van de zee. Om die vogeltrek echt goed te kunnen bekijken. Vogels... Gewoon aanschouwen echt. Ja. En kijk, die vogeltrek moet je ook een beetje zien als... Zeker in het najaar is je heel geconcentreerd langs de kust vaak. Met oostenwind of met zuidoostenwind worden die vogels naar de kust gestuurd. Mm-hmm. Ze durven niet over zee te vliegen. Dus dan sta je eigenlijk, als je in de kuststrook staat, sta je op een snelweg voor vogels. De A9, maar dan met vogels. Dus met een goede ochtend zie je dan tienduizenden vogels over je kop heen naar het zuiden vliegen. En daartussenin zitten ook weer mooie soorten en bijzondere soorten. Maar alleen al het feit dat die enorme migratie plaatsvindt. En dat je daartussenin kan staan met je kop en dat kan zien. En weet dat het er is. Dat is echt al ontroerend mooi. Ja? Heb je wel eens echt zo'n kippenvel momentje dan? Ja man. Ja, als ik op zo'n eiland ben en ik zie vanuit de Noordzee... Vogels aankomen, laag over zee, die vermoeid zijn. Waarvan ik weet, die zijn al 800, 900 kilometer over open zee aan het vliegen. En ik zie zo'n enorme groep vogels aankomen, die landen in de struiken om me heen. Dan kun je me betrappen op waterige oogjes, kan ik je melden. Dat vind ik echt, het mooiste wat er is. Schitterend. Heb je tips of adviezen voor beginners die graag vogels willen observeren? Uiteraard. Begin gewoon lekker met je dagelijkse wandeling naar de supermarkt of je lunchwandeling in een park. En waar we het net al even over hadden, geen dop in je oren. Ja, koptelefoon weg. Koptelefoon weg. Alles gewoon luister naar de vogelzang die in het park is of op de weg naar de supermarkt. Je zult echt gaan merken, en het gaat even duren, dat je in eerste instantie misschien 3-4 soorten gaat herkennen. Dat je dan gaat merken dat je andere geluiden gaat horen dan de geluiden die je 2 of 3 weken eerder hoorde. Dus ga je andere vogels horen. Mm-hmm. En op een gegeven moment ga je vanzelf wel de meest generieke of de meest algemene soorten ga je herkennen aan hun zang. En dan wordt het super tof. Want dan ga je dus elke verandering merken. En zo leer je langzaam dat hele palet van vogels leer je kennen. En imprinten. En mijn tip is ook nog eens een keer, als je een geluid niet kent, wacht gewoon even of loop achter het geluid aan totdat je de vogel erbij hebt. Zo heb ik al mijn geluiden ook geleerd. Ja, want hoe kom je erachter hoe zo'n vogel dan heet? Kijk, ik heb vroeger met mijn opa, die was ook heel erg van de natuur en zo. Dus dan gingen we in de tuin of voor de raam staan. En dan keken we ook inderdaad naar vogels. En maar voor mijn gevoel had hij een encyclopedie in zijn hoofd. En die kon dan vertellen, dit is een koutje, dit is dat, dit is dat. Ja. En daardoor heb ik het wel een beetje onthouden. Maar ik kan me ook voorstellen, als je dat niet hebt, dat je dan echt denkt, ja, zwarte vogel. Vogel met een beetje groen. Toch? Dus het is super lastig. En neem een goed vogelboekje mee. Vogelboekje voor beginners. Daar staan zeker nog niet alle vogelsoorten in, maar de meest algemene vogelsoorten. En in jouw boek Vliegende Start, is dat een beetje... Ja, dat heb ik, met dat boek Vliegende Start heb ik geprobeerd om de 75 of 80 meest voorkomende vogelsoorten, of de soorten waarvan ik verwacht dat je ze als eerste gaat zien, heb ik opgenomen. En daarin staat heel makkelijk uitgelegd ook eigenlijk waar je nou op moet letten als je een vogel gaat determineren. Dus op de grootte, op de verschillende kleuren, maar vooral ook op het biotoop en de tijd van het jaar. En uiteindelijk is vogels kijken echt een spelletje van deductie. Als je weet welke biotoop, welke tijd van het jaar, welke vogelsoort voorkomt, dan wordt het eigenlijk best wel makkelijk. Ja, want dan kan je gewoon elimineren natuurlijk. Ja, je kunt gewoon elimineren en dan blijven er misschien 2 of 3 soorten over. Nou ja, dan kijk je en dan vergelijk je het plaatje. En dan kom je er meestal uit. En anders stuur je mij maar een mailtje. Ja, en dan krijg je een hele enthousiaste reactie terug. Ellenlange uitleg. Ja, of je moet gewoon meegaan met zo'n tour. Meegaan op een excursietje, ja. Zo meteen praten we verder, want we moeten ook even aankaarten dat er allemaal problemen meespelen op dit moment in de natuur. Waar jij ook tegenaan loopt natuurlijk als je vogels gaat spotten. Maar we hebben een Nederlandstalig nummer en we hebben er al even over gelachen, maar niks dan positiefs eigenlijk. Want je bracht het wel mooi, S10, de diepte. Nou, vertel maar. Ja, ik vind het knap als iemand een nummer kan schrijven waar je instant een gevoel bij krijgt. En in dit geval krijg ik er een beetje een verdrietig gevoel van. Een beetje kippenvel zelfs. En ik vind het knap dat je zoiets wat in je hoofd zit op papier kan zetten en op die manier kan overbrengen. En je wist niet dat het een songfestival was? Ik wist helemaal niet dat het een songfestival nummer was. Nee, dat hebben jullie me net verteld. Ja, dat is misschien nog wel mooi. Compliment voor. Absoluut, ja. Want het regent alle dagen en ik zie geen hand volgen. Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn. Da da da. S10, de diepte. Te gast in de nacht van Caro NCRV is vogelaar, schrijver van het boek Een Vliegende Start en oprichter van dagjevogelen.nl, Jesse Zwart. Nou, we hebben veel gesproken over vogelen. Hoe ga je te werk? Wat kom je tegen? Waar is je enthousiasme? Waar komt dat vandaan? Maar inherent aan vogelspotten is de natuur. Een natuur waar op dit moment gigantische veranderingen gaande zijn. Soms onomkeerbaar. Merk je dat tijdens je werk? Ja, absoluut. Niet zozeer per dag of iets dergelijks. Maar ik merk aan de vogelsoorten die in Nederland voorkomen op dit moment, dat zijn hele andere soorten dan die 10 jaar geleden voorkwamen. Of er zijn soorten verdwenen en er zijn soorten bijgekomen. Mm-hmm. Maar die verandering in populaties en aantallen en diversiteit, die merk je echt. En dat merk je vooral, denk ik, omdat je dus zoveel buiten bent. En er echt op aan het letten bent en elk jaar ziet van, nou ja, deze vogel is er wel of deze vogel is er niet, of hij is er eerder dan dat hij er hoort te zijn. Maar het is een soort shifting baseline, denk ik. Dus normaal heb je niet echt door dat er heel veel veranderingen plaatsvinden. Maar omdat er natuurlijk overal, waar we het net even over hadden, ook lijstjes van worden bijgehouden en de eerste data en de fenologie en zo, is het heel duidelijk merkbaar dat er gewoon echt veel verandering gaande is. En de kritische luisteraars, die zal misschien zeggen, maar is dat dan erg? Dat een vogel verdwijnt, komt een ander voor in de plek? Het is niet per se erg natuurlijk. Maar het is wel zonde dat die biodiversiteit vooral onwijs afneemt. Dus waar we vroeger heel veel verschillende soorten mooie gebiedjes hadden, waarin specifieke vogelsoorten zaten te broeden en zich thuis voelden, is dat nu wat generieker aan het worden. En steeds meer soorten nemen of enorm toe in aantallen, maar het zijn er maar een paar. En die kwetsbare soorten, dus de rode lijstsoorten, echt soorten die in heel Europa bedreigd worden met uitsterven, die zijn echt aan het verdwijnen. Dus we moeten wel een beetje oppassen dat er niet maar 150 of 200 soorten overblijven waar er heel veel van zijn, maar dat we ook die kleinere populaties en die bijzondere soorten gewoon gaan beschermen. En vandaag werd bekend uit een rapport van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de KNAW, dat klimaatverandering ernstige gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid. Maar het zette me aan het denken, er zullen vast ook wel gevolgen zijn voor de gezondheid van vogels, lijkt me. Want toch ja. minder insecten, minder eten, dat soort dingen. Ja, minder insecten zie je nu al. Er zijn echt heel veel insecten-etende vogelsoorten die het heel lastig hebben. Een goed voorbeeld is nog steeds dat de rupsenpiek in Nederland door klimaatverandering, dus door opwarming van de aarde, steeds eerder valt. Die rupsen komen eerder uit de pop. Mm-hmm. Waardoor koolmezen, pimpelmezen, maar ook bonte vliegenvangers die piek missen en hun jongen eigenlijk niet op tijd eten kunnen geven of niet voldoende eten kunnen geven om groot te worden. Dus die populaties hebben het heel zwaar. Maar wat je nu ook ziet, en dat is echt nu gaande, is enorm hoge temperaturen in het zuiden van Europa. Ja. Heel veel droogte in Spanje bijvoorbeeld. Het is overal nieuws geweest. En door die droogtes in Spanje zijn eigenlijk vogelsoorten die normaal in Spanje tot broeden komen en die daar gebruik maken van moerasgebieden of in ieder geval van het water wat er normaal aanwezig is, nu heel veel in Nederland worden gezien. Dus de laatste dagen worden er opmerkelijk veel hoppen gezien, opmerkelijk veel bijeneters. En dat zijn allemaal soorten die normaal in Spanje zitten, die hier dus zeldzaam zijn, ja, maar die nu in veel grotere aantallen worden gezien. En die beesten die vliegen gewoon door omdat het op andere plekken niet te doen is om tot broeden te komen. Dus die verplaatsen zich gewoon eigenlijk naar waar een broedplek is? Ja, die zijn op zoek naar plekken waar nog wel vocht is of waar water is of waar de omstandigheden goed genoeg zijn om te gaan broeden. Maar vaak is het ook alweer laat, want je kan je voorstellen dat zo'n tocht vanuit Zuid-Spanje naar Nederland, dat is niet een dag. Ze stappen niet in het vliegtuig. Nee. Het is gewoon, dat duurt nog een week of twee. Die soorten hebben het gewoon lastig en zijn op zoek naar nieuwe broedgebieden. En sinds de stikstofcrisis in het nieuws kwam, is er een soort van sport ontstaan op social media dat een groep mensen dan foto's gaan posten van de natuur in hun omgeving. Dus bijvoorbeeld van, nou oké, ik woon in een weilandachtig gebied. Hier is een foto, het is helemaal groen, mooie bomen, bla bla bla. Dus het gaat goed met de natuur. Het is een beetje natuurlijk, het is nou niet een beetje, het is een drogreden. Maar jij ziet dat denk ik veel duidelijker, dat de natuur eentoniger wordt. Ja, het is begeef je een beetje op glad ijs natuurlijk, maar er zijn een aantal soorten die heel veel profijt hebben van die grotere hoeveelheid stikstof die er in Nederland is nu dan eerder. Waaronder soorten als brandnetels, duindoorns. Dat zijn allemaal soorten die harder groeien. Waarvoor die stikstof een soort pokon is. En dat betekent dus eigenlijk dat generiek gezien Nederland wat eentoniger wordt qua landschap. Waardoor er ook soorten zijn die verdwijnen. En de soorten die in dat hele eentonige landschap wel een plek kunnen vinden, dat die heel erg toenemen. Dus je ziet bijvoorbeeld een enorme aantal toename van het aantal broedpaarden grauwe ganzen in Nederland. Het was ooit een rode lijstsoort. Er waren nog 900 broedparen in Nederland. Zo. Ik geloof dat er nu 120 of 130.000 broedparen zijn. Dat is echt gigantisch toegenomen. Die toename is gigantisch. En het valt niet één op één, maar het valt zeker wel te koppelen aan bijvoorbeeld de toename van Engels rijgras. Dus heel eiwitrijk gras. Waar koeien, waardoor als ze dat eten, heel veel melk van gaan produceren. Mm-hmm. Ja, dat is een kolfje naar de hand van die grauwe gans. Die eten dat gras ook lekker op. Want ja, het is voor hun heb voedzaam. Dus die nemen ontzettend toe. Dus die biomassa neemt toe. En dat zijn ook natuurlijk hele zichtbare vogels. Je ziet ze in de weilanden staan. Dus het is ook lastig uit te leggen als je aan een leek aan het vertellen bent van ja, het gaat slecht met de vogels. Ze zeggen ja, overal zitten ze toch? Ik zie overal die ganzen. En, het zijn enorme aantallen. Maar ja, je moet dan altijd toch even een stapje verder denken en uitleggen misschien ook wel. Doe je dat ook tijdens je excursies? Ja, heel veel. Dus zeker tijdens die excursies vind ik het ook juist leuk om niet alleen maar vogelsoorten aan te wijzen, maar ook echt te vertellen waar die vogelsoort vandaan komt, hoe het met de broedpopulatie zit, leuke feitjes over die vogelsoorten te vertellen. Mm-hmm. Om het gewoon allemaal wat interessanter te maken en Blijft het ook hangen, denk ik. Het blijft veel makkelijker hangen en, dan dat je alleen maar soorten krijgt aangewezen. En dat vond ik eigenlijk ook een beetje ontbreken aan de excursies die er al waren voordat ik mijn bedrijf startte. Ja. Die diepgang en die relatie van die vogels in de natuur in Nederland. En wat ze betekenen voor ons. En wat hun voorkomen is in Nederland. Ik kan me ook voorstellen dat als er zo enorme groei is geweest in bijvoorbeeld dan die ganzen, dat dan een andere soort weer verdrinkt. Is dat ook gaande? Van die ganzen denk ik niet zo heel erg dat ze echt andere soorten aan het verdringen zijn. Je ziet wel dat de weidevogelpopulatie bijvoorbeeld enorm onder druk staat en is afgenomen door die verandering van de manier van veeteelt of veehouden. Dus veel minder kruidenrijke vegetatie. Er wordt eerder gemaaid. Lagere waterstanden. Grutto neemt af, kieviet neemt af. Die weidevogels doen het echt slecht in Nederland. Maar of die grauwe gans echt een soort verdrijft, dat durf ik niet te zeggen. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld wel bij halsbandparkieten of exotische soorten. Dat zijn holenbroeders. Die zie je in de steden. Die groene. Mensen noemen ze dat groene papegaaien. Het zijn parkieten. Maar dat zijn holenbroeders en hele krachtige, sterke vogels. En dat zijn echt soorten die andere holenbroeders, dus boomklever, grote bonte specht, koolmees, pimpelmees, echt uit hun habitat aan het verdrijven zijn. Omdat zij zo aan het toenemen zijn. Want ik vind dat schitterend om ze te zien. Die zwermen met groene. Het is ook mooi om te zien. En het geluid is wat minder, vind ik altijd. Ja, een goede bak met herrie. Het is mooi om te zien, maar dit is dus wel het effect van zo'n exoot. Dat hij dus inheemse vogelsoorten het lastiger maakt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk absoluut een nadeel voor die inheemse soorten. Ja, in Utrecht heb je ze, waar ik dus woon, heb je ze ook rondvliegen. En veel in de buurt van waar ik woon. En elke keer weer, om de een of andere reden blijft het niet beklijven. Maar dan ga ik weer op Google zitten zoeken hoe het nou komt dat we opeens parkieten hebben rondvliegen. Maar ja, heel fascinerend is het wel. Misschien moet ik je mooi een paar feitjes over de halsbandparkiet vertellen, zodat die blijft hangen. Ja, graag. Zullen we dat zo in de tweede uur eens even doen? Die pakken we zo even op, ja. Dan gaan we even de feitenronde in. Want het eerste uur van de nacht van Caro en Svee zit er alweer op. Met Vogelaar, schrijver van het boek Een Vliegende Start en oprichter van dagjevogelen.nl en dagjeindenatuur.nl. Eigenlijk twee bedrijven, hè? Ja. Jesse Zwart, straks is het de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om jouw prangende vraag te stellen of te vertellen hoe jij naar het gesprek van het afgelopen uur hebt geluisterd. Ben jij een hobbyvogelaar en ben je benieuwd welk materiaal je het beste kunt aanschaffen? Of wil je weten waar en wanneer je die ene vogel het beste kunt zien? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app of bel. Mocht je nou een compleet andere vraag hebben die je aan Jesse wilt stellen. Ja, bijvoorbeeld, is hij wel eens vanuit een luchtballon vogels gaan spotten? Zou best cool zijn. Ook goed, alles mag, alles kan. Stuur een appje via de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. Straks zijn we bij je terug in de nacht van Caro en CV. Radio 1. 3 uur. uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Rond Amsterdam en Utrecht rijden er vannacht geen treinen meer door een grote storing bij de verkeersleidingspost. Verwachting is dat die storing ook impact zal hebben op de ochtendspits, melden ProRail en de NS. Treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol ligt al urenlang plat door twee storingen. Aan het eind van gistermiddag begonnen die. Rond 8 uur reden de eerste treinen weer, maar ruim een half uur later ging het opnieuw mis. Volgens ProRail gaat het om hetzelfde probleem. Na het concert van Harry Styles in de Amsterdam Arena konden duizenden mensen niet naar huis. Wie dat niet kon, werd opgevangen in de Ziggo Dome. Rusland claimt gisteren een groot Oekraïns offensief te hebben afgeslagen in de regio Donetsk. Daarbij zouden zo'n 250 Oekraïnse militairen om het leven zijn gekomen en 16 tanks en 21 panzervoertuigen zijn vernietigd. Nieuws is nog niet onafhankelijk bevestigd. Kiev heeft ook nog niet gereageerd. Een groep pro-Oekraïns-Russische rebellen zeggen in een videoboodschap dat ze gevangen genomen Russische militairen uit gaan leveren aan Oekraïne. De militairen zouden gevangen zijn genomen tijdens gevechten in de Russische regio Belgorod op de grens met Oekraïne. In de video van het Russisch vrijwilligerskorps is een groep van zeker 12 mannen te zien. Volgens de rebellen gaat het om Russische militairen. En eerder zeiden de rebellen de mannen vrij te laten als ze de gouverneur van Belgorod konden spreken, maar daar zijn ze nu van teruggekomen. En trainer Mark van Bommel heeft met FC Antwerp voor het eerst in 66 jaar de Belgische titel gewonnen na een krankzinnig slot van de play-offs. En binnen een paar minuten tijd waren er 3 verschillende teams virtueel kampioen. En uiteindelijk trok Antwerp aan het langste eind na de gelijkmaker van oud-Ajaxiet Toby Alderweireld. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 8. Overdag op de meeste plaatsen zonnig. 18 graden langs de kust tot maximaal 25 graden in het binnenland. En ook de komende dagen zonnig. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Je luistert naar het tweede uur van de nacht van KRO NCRV. En dat doen we niet alleen. Nee, dat doe ik ook met iemand hier in de studio. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ja, met Benji Heerschop, dat ben ik. Maar Jesse Zwarts van dagjeinthenatuur.nl, vogelaar, zit tegenover me. Jesse, fijn dat je er nog bent. Ik heb het naar mijn zin. Fris en fruitig zie je er nog steeds uit. Ja. Is het voor jou nou een beetje een lastig tijdstip eigenlijk? Of ben je wel vaker wakker in de nacht? Ja, wel vaker wakker in de nacht. Ik sta natuurlijk vaak ook heel vroeg op om vogels te kijken. Ja, want hoe laat beginnen die excursies van je? Ja, rond zonsopgang. Zo. Ja, dan is de vogelzang op zijn hoogst, op zijn piek. Dus je moet er vroeg uit. Oh, nou. Gelukkig, dan ben je een beetje scherp. Dan kunnen we mooi nog wat vragen behandelen. Hier. Want jij kan reageren aan de andere kant van de radio. Je kunt reageren via 0800-1121 of via de app van NPO Radio 1. Laten we daar maar direct naartoe gaan. Ja, goeienacht. Wie heb ik aan de lijn hier? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Je spreekt met Willemijn. Ah, Willemijn. Hallo, ik ben de dochter van een jager. En ik heb dus ook wel gezien wat de invloed is geweest. Bijvoorbeeld op dat meer dan 20 jaar geleden, volgens mij inmiddels zelfs al bijna 25 jaar geleden, toen hebben ze op een gegeven moment dus verboden dat er op ganzen gejaagd werd. En sinds die tijd heb ik dus echt letterlijk kunnen zien. Ging echt om weidelijk jagen. Hè? Dus ook om gewoon oude en zieke beestjes uit de populatie te houden. Mm-hmm. En dan heb ik gewoon gezien dat er inderdaad de snip en de wulp en de weet ik veel, alle gutto's zijn gewoon heel. En zelfs gewoon de normale eenden die dan op een bepaald water altijd gewoon inkwamen vallen. De ganzen verjagen die beesten gewoon. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Want ik hoorde ze, ik vind het erg interessant interview van het vorige uur. Met veel plezier naar geluisterd. Maar zo'n speciaal lijstje. Mm-hmm. Ik heb gewoon gezien dat er dus die speciale soorten, die dus inderdaad gekoesterd moeten worden, dat er dus een heleboel gewoon verjaagd en verdreven zijn door de ganzen, de nijlganzen en de rarogans en de weet ik veel, de rotgans. Ja, ik vind ze echt rot. En ik weet dan ook nog dat dus de ontlasting van zwanen en van ganzen, dat die gewoon dus de bodem gewoon totaal kapot maken. Er groeit gewoon helemaal niks meer. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe hoe zijn visie is op het beleid van de overheid. Nu ook weer, dat is dan even een zijstapje, maar dus nu mogen er geen konijnen en geen hazen meer geschoten worden. Weet je, ja, ik zie hier ook wel vossen rondlopen. Ik ben al lang blij dat ik weer een verzand zie. Dus eigenlijk is de vraag hoe Jesse kijkt naar het beleid. Ja, en of hij daar, ik weet niet, ja, volgens mij is hij nog heel erg jong, maar dat weet ik niet. Nou, Jesse. Ik ben 34, het is een jong broekje, toch? Ja, ik ben 48, dus ik... Nee, oké, maar weet je, dus ik heb echt vanaf jongs af aan... Ik kan ook gewoon villen en plukken en weet ik veel wat. Dat maakt me allemaal niet uit. En dat heb ik gewoon ook, gewoon jong geleerd. En gewoon, het is ook op een gegeven moment gewoon... Nou, we passen je vraag, toch? Natuur behoud. We passen je vraag, hoor, aan Jesse. Ja, ik ben wel benieuwd naar zijn antwoord. Ik ga ook luisteren, ik zet de radio weer aan. Is goed, dankjewel voor je vraag, Willemijn. Dankjewel. Doeg. Dag. Nou, yes. Het is natuurlijk lastig om een evenwicht te behouden in een land zoals Nederland. Omdat er heel veel is aangelegd. Er wordt heel veel aan beheer gedaan. En op die manier vind ik het lastig om te zeggen van ja, moet er nou echt gejaagd worden? Ik vind jagen ben ik aan zich tegen. Ik kan me wel voorstellen dat als er schade wordt toegebracht door wat mevrouw net noemde, grauwe ganzen of andere soorten, dat je op een gegeven moment op een punt komt dat er moet worden ingegrepen. Mm-hmm. Maar in eerste instantie ben ik echt wel tegen het ingrijpen en tegen het jagen. Ja, tenzij dan de spuigaten uitloopt. Tenzij het echt de spuigaten uitloopt en er boeren zijn of ondernemers die er economisch zoveel last van ondervinden, dat er wel wat aan gedaan moet worden. Maar dat moet wel echt goed worden aangetoond en wetenschappelijk onderbouwd voordat je de trekker overhaalt. Nou, er zit wel wat in ook. Toch? Ja. We krijgen ook een vraag binnen van Mark. Ik denk dat Mark in de stad woont. En hij vraagt, welke bijzondere vogels zijn er in de stad? Een hele lijst, gok ik. Een hele lijst? Ik ga Mark tot 3:30 voorzien van bijzondere vogels in de stad. Nee, slechtvalk is een van de allervetste soorten die je in de stad kunt zien. Het allersnelste dier op aarde. Die kan in een duikvlucht 360 km per uur halen, die slechtvalk. En broedt dus echt op hoge gebouwen. Op rotsen die wij natuurlijk eigenlijk hebben nagebouwd. Gewoon flats, hotels. Het Rijksmuseum midden in Amsterdam. Daar zit een slechtvalk op te broeden. Die kun je nu zien volgens mij zelfs via de camera's van Beleefde Lente. Oh, tof. Dus het is super vet om te zien dat er dan een hele drukke weg ligt langs het Rijksmuseum. Fietsers onderdoor gaan en dat er ondertussen een slechtvalk op dat torentje van het Rijksmuseum een beetje de wacht zit te houden. Loop je daar dan ook langs? Ik fiets er regelmatig een stukje om even te kijken of ik hem kan zien of kan vinden. Ik vind het gewoon heel vet dat zo'n stad helemaal verweven raakt met natuur. En dat natuur zich ook zo goed weet aan te passen aan die verstedelijking. Ook, wij hebben natuurlijk, die steden zijn een soort van, ja, door ons gebouwde rotsformaties. Waar heel veel vogelsoorten zich in thuis vinden. Omdat het eigenlijk natuurlijk een soort van biotopen zijn van vroeger. Dus ook een soort als zwarte roodstaart. Grote gele kwikstaart in de winter. De gierzwaluwen waar we het net al over hadden. Dat zijn allemaal soorten die je in de stad goed kunt zien. Nou, Mark. Als je in de buurt van Amsterdam woont, dan weet je waar je moet zijn. We hebben nog iemand hangen aan de telefoon. Arend, goeienacht. Ja, een goede nacht. Goeienacht, Arend Jan, hè? Ja, yes. Ik moet er nog even op die slechtvalk ingaan. Mm-hmm. Ik weet niet of meneer weet waar dat woord vandaan komt, slechtvalk. Ik hoor het graag. Ja, van slaan, hè. Hij slaat zijn prooi. Slachten, slaan. Ah. De namen van vogels zijn ook wel leuk. Een klap extra is een babbelaar. Spreken we hier met een vogelkenner? Nee, maar goed, ik vind het wel leuk. Ja, nee, dat kan. Garrulus glandarius heet hij in het Latijn. Babbelzieke eikelverzamelaar betekent dat. Ja. Die laatste wist ik wel. Dat is een mooi excursiefeitje van me. Ja, ja. En ik heb trouwens iets laatst iets aparts gehoord. Toen bij de Japanse Olympische Spelen in Japan. Toen had Mai Verbij, de zus van Kai Verbij. Die hebben Japanse ouders, of grootouders. Mm-hmm. En die besprak dan Japanse woorden. En wat gaat het over wat in het Japans bling bling is. Hè? Bling bling is alles wat glinstert. En dat is in het Japans pika pika. Dat is de extra. Dat is de extra. Leuk, hè? Dat is absoluut, ja. Ik dacht aan Pikachu. Mijn vraag. ik heb daar zelf een beetje moeite mee. Ik heb een neef en dat is ook een vogelaar. En die zit dan op zo'n site, waarneming.nl geloof ik is dat. Klopt. En dan hoort hij dat de bruinbrauwgors of de... De geelbrauwgors in Noord-Oost-Nederland. Nee, het was een hele zeldzame. En een zwerveruil, geloof ik, is een keer in Zwolle gespot. Heel goed. En dan stappen ze allemaal in een auto en dan racen ze daar naartoe. En dan gaan ze daar op straat staan met al hun enorme camera's. En ik vind het een beetje overdreven, moet ik zeggen, dat spotten. Ik bedoel, je zult maar eens een zeldzame vogel zijn en door honderden mensen worden gefotografeerd. Ik weet niet wat u van denkt. En wat u van denkt van Arjen Dwarshuis, zegt u waarschijnlijk iets? Absoluut, en dat is een goede vriend van mij zelfs. Oh ja, maar goed, die gaat ook de hele wereld rond. Die heeft het wereldrecord gebroken, geloof ik, hè? Meer dan 6000. Klopt, ja. Wat vindt u daarvan? Van het reizen voor het zien van vogels. Een soort daar een sport van maken en daar records van breken en zo. Maar gaat het dan om het breken van de records? Of om het reizen en het milieugericht meer? Ja, wat u... U heeft dat gewoon over, leuk naar vogeltjes kijken en daarvan genieten en zo. Maar ja, ik weet niet of dit genieten is. Maar gaat het om het milieuaspect of gaat het over het... Nee, het gaat gewoon om het idee. Om het idee van hoe je naar vogels kijkt. Dat je niet naar vogels kijkt omdat je ervan geniet. Omdat je het leuk vindt, maar omdat je er een sport van maakt van... Nou, hebberig, zoveel mogelijk. Ja, maar het is natuurlijk een mooie combinatie. Ik ga niet van vogels kijken in Nederland. Maar ik ga niet net zoveel van vogels kijken op een plek als... waar ben ik recentelijk geweest? Marokko. En daar ga ik heen, omdat ik ook daar kan genieten van het mooie soorten die daar zitten. En het is niet per se een verzameldrift. Het is een combinatie van een mooie reis maken. Ook daar van het natuurschoon genieten. En op sommige plekken zelfs, dus waar ecotourisme een rol speelt... In de bescherming van veel vogelsoorten... Ja. Vind ik het dan ook heel fijn om daar mijn steentje aan te kunnen bijdragen... door een lokale gids te gebruiken. Of een lokale organisatie die zich inzet voor de bescherming van zo'n vogelsoort. En jij gaf ook al aan dat je niet snapt hoe het kan dat... niet hoe het kan, maar dat je niet zo goed snapt waarom mensen allemaal zo... daar is een bijzondere vogel, we gaan met z'n allen er naartoe. Je gaat naar de natuur om te staan schouwen. Dat twitchen in Nederland vind ik niet zo spannend. Gewoon omdat ik die soort zit er. En ik vind de spanning en het leuke van vogels kijken... meer het zelf vinden en het zelf zoeken. Ja, maar u keurt het niet af? U keurt het niet af dat mensen... Nee hoor, nee. Ik vind dat iedereen daar zelf een beslissing in mag nemen. Ja. Okay. Dank voor je vraag, Arend-Jan. Okay, en een fijne nacht nog. Ja, oké. Dag. Dag. Laten we naar jou... Vierde plaats, zeg ik het goed? Ja, vierde denk ik. Ja. Toepasselijk. Ik heb de Beatles. Ja, waanzinnig. Blackbird van de Beatles. Ja. Ze zitten nu allemaal te zingen. De merels. Engelse naam voor merel. Ik vind het de allermooiste vogelzang op een zomeravond. Op een zwoele zomeravond. En, Blackbird is merel. Blackbird is de zang van merel. Nou... En, die is de allermooiste zang van alle vogels al. Het begint ook ermee, geloof ik, toch? Ja. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black. Blackbird fly, black night. For this moment to arise, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Over het einde hoor je hem nog, hè? Ja, dit is de zang. Vertel, jij had hier nog een goed verhaal over. Nou, het verhaal gaat dat Paul McCartney niet heeft geschreven. Mm-hmm. Terwijl hij een album aan het schrijven was, terwijl ze in India zaten. En hij hoorde een merel zingen op zo'n zwoele zomeravond. En raakte geïnspireerd door die zang van die vogel. Yeah. En eigenlijk elke keer als ik zelf een merel hoor zingen op zo'n avond als dit, dan moet ik een beetje denken aan ja, die vrijheid waar hij over schrijft. En het nummer gaat, wordt gezegd over de rassenrellen in 1968 in Amerika. En dat hij het nummer heeft geschreven als eerbetoon of als een steun aan gediscrimineerde Amerikanen in die tijd. En elke keer als ik zo'n merel hoor zingen, moet ik dan eigenlijk alleen maar denken aan, het is toch mooi dat, het, ja, dat we in vrijheid leven. En dat wij in ieder geval eigenlijk bijna alles kunnen doen wat we willen doen. Mooi verhaal. Ja, ik zit te denken. Volgens mij is een deel ook van het nummer gebaseerd op een bepaald klassiek nummer. Maar goed. Gaan we later uit. Ja, komen we later op terug. Althans, ja, nou ja, goed, whatever. Ja, goed. het is een heel mooi nummer. Ik vind het een heel mooie gedachte die je erbij hebt bij dat nummer. Leuk. We krijgen nog een vraag van Willemijn. Die net ook belde, maar die appt nu even. Er heerst nu een vogelgriep. Hoe kijk jij daartegen? Ja, die vogelgriep, verschrikkelijk. Ik was toevallig vorige week maandag op Texel. Vorige week maandag, ja. En je huist vooral onder koloniebroeders, omdat dan die griep snel overslaat natuurlijk. Net als dat wij in de coronatijd niet met meer dan 4 mensen bij elkaar mochten zijn. Yeah. Geldt dat voor koloniebroeders blijkbaar ook. Ja, het is heel naar om te zien. Vooral dat er heel veel vogels gewoon doodziek van worden en aan sterven. En zijn dat ook, voor mijn begrip, ook wilde vogels dus? Ja, dus die vogelgriep. En het is ook al, eigenlijk gaat zo'n vogelgriep, die komt een beetje met golven normaal. Maar nu is hij eigenlijk al 2 jaar lang is hij best wel heftig gaande. Dus vooral die klonenbroeders, soort als Grote Ster en Jan van Gent, veel zeevogels, die hebben er echt zwaar onder te lijden. En ik denk dat die verliezen die we nu daar aan lijden, zeg maar, dat het echt nog 10, 15 jaar duurt voordat zo'n populatie weer terug is op de grootte waar die was voordat die vogelgriep toesloeg. Is daar iets aan te doen eigenlijk? Ja, zeker. En minder kip eten. Wat? Waarschijnlijk komen dit soort virussen uit hele grote megastallen waar heel veel kippen worden gehouden, gewoon voor de vleesindustrie of voor de zuivelindustrie. Voor de eieren. Omdat daar heel veel met antibiotica wordt gewerkt. En blijkbaar komt uit zo'n megastal dan, als er wilde vogels mee in aanraking komen, vliegt die griep over. Oh, dat heb ik wel eens gehoord, ja. En kan het dus effect hebben op dit soort kolonies. Dus denk aan je vlees en je kippengebruik. Hou je er zelf rekening mee? Absoluut, ja. Ja. Ik eet weinig tot geen vlees meer. Oké. Okay. Ja, nou, niet dat het een gotcha is hoor. Nee, gewoon een interesse. we hebben nog een beller aan de lijn. Peter, goeienacht of goeiemorgen. Ja, goeienacht heren. Ik heb deze vraag. Er wordt een vogel gespot in Nederland. Een zeldzame vogel, waar we het net al over hadden. Gaan al die vogelspotters daar naartoe. En dan rijdt iemand, een van die spotters, die rijdt 100 kilometer. Waarop baseert hij nou dat hij die hele rit maakt en dat hij zo zeker weet dat zo'n vogel, zo'n zeldzame vogel, die hier waarschijnlijk toevallig beland is, dat hij er nog zit in die boom? Oh. Het lijkt mij toch dat die vogel al lang weg is. Een onderbuikgevoel. Nee, dat is lastig. Heel vaak is zo'n vogel ook al weg. Dus dat is ook de reden dat iemand heel snel in de auto stapt, of soms ook in het openbaar vervoer. Er wordt ook wel regelmatig getwitcht met het openbaar vervoer. Ja, maar al is het een kilometer afstand. Dan nee, zo'n vogel kan weg zijn. Dat kan zeker gebeuren. Dat is het leuke van vogels kijken. Dat ze af en toe ook gewoon verdwijnen. Of dat je heel snel er moet zijn om ze waar te kunnen nemen. Maar de passeren van of er ergens een vogel nog zit of niet. Dat is echt puur geluk hebben. En er worden wel meldingen gedaan in de tussentijd. Dus de vogel is nog ter plaatse of wordt nog gezien. Of hij is weg. Maar uiteindelijk moet je maar op goed geluk met natte vingerwerk moet je die kant op gaan. Ja, maar wat is dan de reden waarom die vogel dan op een gegeven moment... Ja, die heeft dan misschien een soort van domicilie daar gekozen. Die gaat daar zitten en die blijft er een tijdje. Maar ja, meestal zou je toch denken van nou, die is toevallig op doorvliegroute. En die is één moment daar en die is daarna gewoon weg. Ja, zeker. Maar vaak zo'n verdwaalde vogel, dus zo'n echte zeldzaamheid waar we het over hebben... die heeft misschien wel 1500, 2000 of 3000 kilometer gevlogen. Is volledig uitgeput en moet weer op kracht komen. Je moet zo'n vogeltocht of zo'n trek moet je een beetje zien als een Tour de France. Dus er wordt een etappe afgelegd. Dan moeten ze weer opvetten, moeten ze weer op kracht komen. En dat kan met zo'n vogel natuurlijk ook zo zijn. Dus dat hij op een plek zit waar hij gewoon echt een tijdje weer op krachten moet komen voordat hij doorgaat. En dan blijft zo'n beest wel een paar dagen hangen. Ja. Goeie vraag, zeg. Dat geeft me toch meer inzicht. Ja. Ja, okay, dankjewel. Fijne nacht nog. Alsjeblieft hoor. De nacht van KRO en CRV. Ja, en blijf je vragen vooral sturen via de NPO Radio 1 app. Want Jesse die zit hier met alle genoegdoening. Wilde die vraag best wel beantwoorden. Zo ook heeft Roosmarie een vraag. Naar aanleiding volgens mij dat we het over de vogelgriep hadden, als ik het goed heb. Toch, Roosmarie? Ja, klopt. Dankjewel. Ja. Is vaccinatie geen oplossing? Ik werk op een kinderboerderij en de ophokplicht, dat is al zo lang nu een tragisch gezicht. Hè? Zou een vaccinatie tegen vogelgriep in plaats van, wat ook belangrijk is hoor, geen kip meer eten. Maar zou dat in zijn ogen ook een oplossing kunnen zijn? Vaccinatie van wilde vogels? Ja, maar ook van bij alle pluimvee, niet alleen in Nederland. Volgens mij wordt pluimvee al gevaccineerd of krijgt antibiotica door het voer. Dus zover zijn we eigenlijk al. En je kunt natuurlijk ook al je vragen zetten bij de reden dat gebeurt. De wijten dus vogels of kippen met die volgestopt zijn met antibiotica. Maar vaccinatie van wilde vogels, dat lijkt mij... lastig tot onmogelijk, omdat het om enorme aantallen gaat. Heel veel verplaatsingen. Dus op het ene moment zit een vogel in Scandinavië en twee dagen later zit hij in Nederland. En het is natuurlijk ook een beetje de omgekeerde wereld om wilde vogels te gaan vaccineren tegen een ziekte die vanuit de pluimveesector komt. Ja, moeten we dat ook willen? Dat misschien ik denk niet dat je dat, dat je dat niet moet willen, nee. Nee, ik dacht dat het om commerciële redenen niet mag. Maar je maakt het wel resistent, hè? De vogels die je kunt houden dan tegen vogelgriep, waardoor ze niet allemaal opgehoeven worden. Ja, het probleem met zo'n vogelgriepvirus is ook volgens mij nog dat het steeds net een beetje verandert. Dat is natuurlijk het gemene van zo'n virus. Dat zag je ook met corona. Dat er steeds een andere variant komt, waardoor de inentingen of de medicijnen die daarvoor worden ontwikkeld... Na korte tijd eigenlijk al niet meer werken. Zo'n virus zal zich altijd blijven vernieuwen. Ik begrijp het. Nee, dan moeten we het maar helaas mee omgaan. Minder kip eten, dus dan maar. Ja, dan toch maar dat. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Logisch, hoor. Dankjewel. Fijne dag nog. Jij ook. Ja, het is wel goed dat we er even bij stil worden gezet. Er wordt genoeg over gebeld, ja. Er zijn genoeg vragen over. Is mooi om te horen. En Maries, die app nog. Bij Evoluon in Eindhoven zit ook een nest slechtvalken met 3 jonkies. Daar staat ook een webcam van op het internet te vinden. Mochten mensen dat dus ook willen zien. Ja. Is dat dan, maakt het dan nog bijzonderder dat er ook 3 jonkies bij zitten? Ja, het is natuurlijk gewoon vooral heel leuk om te zien. En het wekt het enthousiasme in veel... vooral jongeren ook wel aan natuurlijk om te gaan kijken. Als je echt kan zien hoe die jongen opgroeien... en een beetje mee kan gluren in zo'n nest. Best wel spannend natuurlijk. Mm-hmm. Dus ik denk dat het zeker voor veel mensen ook wel een soort van makkelijker maakt... om een beetje die natuur te gaan bekijken en te gaan bestuderen. En te begrijpen misschien ook wel. En te begrijpen, ja. Want volgens mij wordt dat hele gezinsleven van die slechtvalken een soort van... online gegooid, zonder enige gêne. Ja, de privacy is ver te vinden. Privacy is ver te zoeken voor deze slechtvalken. Maar het is natuurlijk wel tof dat je op zo'n manier gewoon kan meekijken en een introductie krijgt in de natuur. Ja. Ja, gaaf om te zien. Leuk. We krijgen ook nog van Jan, die stuurt dat klassieke nummer dat je zocht. Dat is Van Klop. Een paar maten van een loopje uit Bourrée van Bach. Inspireerde de gitaarpartij van Blackbird. Nou, kijk, we krijgen gewoon onze eigen vragen beantwoord hier. Ja, dus mocht je nog een vraag hebben. Ik zal zo meteen een vraag stellen aan de luisteraars. Zullen we gaan naar je laatste nummer? Crystal Fighters? Ja, een nummer waar je super vrolijk van wordt, volgens mij. Zonnige dag. Ja, ook heb ik niet het idee dat je ooit somber eigenlijk door het leven gaat. Nee, helemaal niet. Maar dit is van ja, lekker. Gewoon weer. Ja. Is goed. Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, down, down, my love is calling. Van KRO en CRV. Ja, en we zitten alweer bijna op het einde van deze afgelopen goede anderhalf uur, Jesse. Het vloog voorbij, om in vogeltermen te blijven. Leuk, hey. Heel leuk, ja. Ja, als mensen nou nog meer of een beetje enthousiast zijn geraakt door dit gesprek, hè, en aan de appjes en de belletjes te zien, is dat wel het geval. Ja. Hoe kunnen ze jou nog bereiken en kunnen ze ook gewoon aanmelden voor zo'n excursie? Ja, absoluut. Dus we geven jaar rond excursies in Nederland met inmiddels 70 of 80 gidsen. Mm-hmm. Die website is www.dagjeindenatuur.nl. Daar staan zowel vogelexcursies op, maar ook wildexcursies, libellen, vlinders, planten. Eigenlijk alles wat je in de natuur kunt tegenkomen, kun je ook tijdens onze excursies naar op zoek gaan. En die geef je ook zelf dus? En ik geef er veel zelf, ja. Dus ik geef 4-5 vogelexcursies per week. Vaak in Oostvaardersplassen, Kennemerduinen, Amsterdamse Waterleidingduinen. Dus op die manier zijn we te vinden. Maar het is behoorlijk vroeg ook, hè? Als ik het, Ja, je moet vroeg opstaan, dus zonsopgang. Dat is tegenwoordig een uurtje of 6. Ja, we kunnen zo hieruit... Dan ben je al te laat. Ja, we kunnen het zo licht zien worden. We kunnen zo doorvogelen. Maar ja, we gaan natuurlijk op een gegeven moment weer het najaar en de winter in. En dan wordt het 8 uur, 8:30, 9 uur. Dan wordt het echt schappelijke tijden. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het het leukste om op deze tijd te gaan vogelen. 6 uur 's ochtends, dan heb je de wereld nog een paar uurtjes voor jezelf. Ja, dat is waar. Lekker rustig om je heen. Mooie zonsopkomst. En heb je nog wat aan de rest van je dag ook? Ja, misschien kan ik wel eens een keertje even uit de show even rollend naar... je kan zo door. Ja, waarom niet? Het is echt mooi om die wereld gewoon een beetje voor jezelf te hebben. En om de wereld te zien ontwaken. En dat krijg je er allemaal bij. Ja, en die morgenlucht. Dat is ook wel de ochtendlucht, noemen ze dan. Ja. En nog één vraag. Gewoon puur interesse. Maar zit er nog een boek in de pijpleiding? Ik ben stiekem aan een tweede boek begonnen. Ah. Wanneer die uitkomt, dan moet nog even kijken. Er wordt natuurlijk ook een druk vogels gekeken. Ik denk ergens eind volgend jaar. Laat het maar weten dan. Ik ga het je zeker laten weten. Dankjewel voor je komst hier. En als ik het goed zag, heb je vanavond weer een vogel-excursie, toch? Ja, je kent mijn agenda beter dan ik. Maar... Ja, ik research. Ik denk het wel. Heel veel plezier dan vanavond. Dankjewel. En dank dat je hier was. Yes, dank voor de uitnodiging. Ja, tot de volgende keer. Yes. De Nacht van KRO NCRV. En elke week laten we je in de Nacht van KRO NCRV een bijzondere podcast horen. Deze week is dat de eerste aflevering van de nieuwe podcast Help. Presentatrice Marija Huurman neemt je mee in de zoektocht naar goede hulp. Want iedereen helpt wel eens iemand. En hoewel hulp altijd goed bedoeld is, pakt het niet altijd even fijn uit. Hulp is altijd goed bedoeld. Maar of het ook goed uitpakt, is een tweede. Dit is Help. Een podcast over hulp in barre tijden. Help is er voor iedereen die wel eens hulp krijgt of geeft. Voedselpakketten, bij elkaar schuilen, een lening. We doen het één op één en van land tot land. Maar wat drijft ons mensen elkaar te helpen? Is het pure liefde? Verwachten we iets terug? Denken we dat we het beter weten? En als we in de knel zitten, wat hebben we dan precies nodig? En wat niet? In Help zoek ik, Marije, naar de drijfveren van hulp en de valkuilen. Ik volg een muziekstudent op de vlucht. Een jonge vrouw die onbedoeld hulpverlener wordt in een oorlog. En ik vond nog meer verhalen. Van een jarig kind, een ambtenaar, een kunstenaar, een kok. Which reminds me, ik moet nog even naar de winkel. Een van die plekken waar ik dagelijks word geconfronteerd met mijn eigen gepeins over hoe de ander te helpen. Hey. Daar staat Paul, in de ingang van de supermarkt. Hi. Ik koop bij hem de straatkrant. Heb je al veel verkocht? Vandaag is minder. Maybe people don't have money now after they've gone on holidays. So it's possible they don't have money now. So it's okay. Paul kan soms net leven van de opbrengst van de straatkrant. En iets erbij is welkom. Usually they ask what you need. You know, if they can buy you something from the shop. It's better that way than some people buy something for you. Like for me personally, I am gluten-free, you know. I'm gluten-free. Glutenvrij? Free, yeah, gluten-free, yeah. I don't think it's polite to say no, I don't want it and so on, yeah. Wat mag je verwachten van hulp? En waar moet je blij mee zijn? Een tijdje kwam ik bij de jeugdhulp, met kinderen. En dan verwachtte ik eigenlijk altijd iets meer oplossing van de hulpverleners. Als dit al gebeurt tussen één iemand die hulp geeft en één iemand die hulp krijgt, hoe moet het dan wel niet met een grote humanitaire crisis, zoals in Oekraïne of Jemen? Eerder maakte ik radiodocumentaires over Bosnië in het voormalige Joegoslavië. Over wat de oorlog deed met de Nederlandse militairen op uitzending daar, begin jaren 90. En daardoor raakte ik ook nieuwsgierig naar de inwoners in Bosnië. Wie of wat hielp hen nou echt? Ik nam de bus naar Bosnië en ontmoette hulpgevers en hulpontvangers die al 30 jaar het land of hun land aan het opbouwen waren. Wat is volgens hen het geheim van goede hulp? En in welke valkuilen stapten ze? Bosnië ligt een dag rijden van Nederland naar het zuidoosten. Je komt door Duitsland, Oostenrijk, het huidige Slovenië, Kroatië en dan ben je er. Bosnië en Herzegovina. Het voormalige Joegoslavië. Voormalig omdat het land uit elkaar viel na de dood van de leider Tito. Republika Jugoslavije, umroje drug Tito. De bevolking rouwde, ook bij Mirima thuis. Zij woonde met haar ouders en broer in het stadje Livno in het westen van het land. En daar begint deze podcast. Aflevering 1. Appels en linzen. Livno, begin jaren 80. Mirima zat zoals zo vaak binnen, op de bank voor het raam. Ze was 5 jaar en had kort blond haar. De LP op de platenspeler was net afgelopen. Van de buren gekregen. Mirima luisterde dagenlang naar muziek. Ze kon ook niet heel veel anders, vanwege een aangeboren hartkwaal. Ik kon de eerste 6 jaar van mijn leven niet veel doen. Ik kon niet veel te veel bewegen. Ik kon niet rennen. Ik kon een beetje lopen, maar ik had niet genoeg zuurstof. Of mijn longen kregen niet genoeg zuurstof door die hartkwaal. Mijn beste vriend was en nog steeds is muziek natuurlijk. Want dat is wat ik wel kon. Altijd als het een bruiloft of iets was, of als we gingen kamperen, dan kwam altijd iemand met een accordeon. Dan heb je van die keyboard rechts, dan heb je links van die kleine knopjes. Het is een windinstrument, het is een toets- en een windinstrument ook. En die heeft zoveel klepjes. Dus dat zijn, en bij mij was het probleem met mijn hartklep, een probleem met ademen. En dan heb je zo'n grote longen, grote ballen. Na een geslaagde hartoperatie op haar 6e door een Sloveense hartchirurg, mocht Mirima dan eindelijk, toen ze 12 was, op accordeonles. Misschien is dat wel iets wat mij later weer geholpen heeft. Bij iedere inademen en uitademen, dan doe ik mee. Mirima hoopte dat ze door het vele oefenen van de muziek haar beroep kon maken. Noord-Holland, midden jaren 80. Margriet was de dochter van een bollenkweker en ze wilde naar het buitenland. In Amsterdam begon ze de studie Ruslandkunde en ze leerde Russisch. Nog tijdens haar studie kreeg ze de kans om ook echt naar, toen nog de Sovjet-Unie, toe te gaan. Er is geen melk, geen brood, geen ei, geen vlees, geen vlees. Help de Russen de winter door. Enorme actie in Nederland, heel veel geld ingezameld. Wat is de nieuwe stand? Een van de grootste televisiehulpacties in Nederland. Het was 1990. Op het nieuws hadden we beelden gezien van rijen Russen in de kou voor lege winkels. We wilden helpen met voedselpakketten. En er waren Russisch sprekende Nederlanders nodig om de verdeling daar in de Sovjet-Unie in de gaten te houden. Margriet wilde wel en ze ging met een groep medestudenten oostwaarts. Even denken hoor, er waren een paar mensen van het Ruslandkundeinstituut. Studenten hoor, waren nog niet afgestudeerd. En een paar slavisten. We verdeelden dus dat voedsel. En dan controleerden we of het inderdaad klopte. Het ging dan naar bejaardentehuizen, naar ziekenhuizen, die voedselpakketten. een beetje checken of wat er gegeven werd, of dat klopte met de hoeveelheid inwoners van zo'n instituut of van zo'n gebouw. En dan ook steekproeven doen bij mensen op bezoek. Ook mensen gebeld om te vragen of ze het inderdaad ontvangen hadden. Aan voedsel bleek eigenlijk niet zo'n gebrek bij de Russen. Wel aan medicijnen. Die vulde dan ook een tweede transport. En Margriet ging nog een keer mee. En daarna wilde ze weer naar de Sovjet-Unie. Niet zozeer om te helpen, maar vooral omdat ze het er zo interessant vond, nu het oude Sovjet-regime plaatsmaakte voor iets nieuws. En ze hoopte er te komen via een baan bij Artsen zonder Grenzen. Maar daar zochten ze toen vooral mensen voor in Oost-Europa, het voormalige Joegoslavië. Ze kon gaan werken in de havenstad Split. Dat deed ze. En vanuit daar bracht ze onder andere medicijnen rond naar veldhospitaals. Split, 1993. Het was niet zozeer de hulpverlening of de oorlog, hoor. Helemaal niet. Helemaal niet ook. Ik wist toch niet wat een oorlog was. Ik ging ook naar Tuzla en naar Centraal-Bosnië, Zenica, Kiseljak, dat soort dingen. Maar ik deed vanuit Split veel Herzegovina. En er waren er 9 stadjes. Also, dat kon ik zelf met mijn autootje af. Op een dag kwam de oorlog ineens een stuk dichterbij. Toen Margriet in haar vrije weekend gebeld werd door een kennis. Er was een hele leuke dokter, was een moslim. Die was chirurg of zo. En daar ging ik vaak langs, ging ik vaak koffie drinken. Het alleraardigste vindt. Hij sprak geloof ik ook Frans, dat was het. Hij sprak Frans, dus hij was altijd blij als hij me zag. Want jij ook? En die, ja, ik ook. En die belde mij op een zondagochtend. Oh, Margriet, we worden nu overrompeld. De strijd tussen de Kroaten en de Bosniaks was daar, sloeg daartoe. Je moet iemand bellen, je moet nu helpen. Dat was op een zondag. En ik gebeld en gebeld en het lukte me niet. Uiteindelijk kreeg ik de Britse troepen te pakken. Want wat wilde die, je gaan, hoe wilde je gaan helpen? Nou ja, die man helpt beschermen. Wat doe je als zo iemand je belt van mijn hemel, je moet helpen? En ik heb ook de Unprofor mensen gebeld, maar die Brit voor heette ze in. Maar ja, die hebben het tij ook niet kunnen keren. Nee. Of die hebben het tij niet gekeerd, dat moet ik zeggen. Ook al had Margriet het niet zo gepland, haar volgende baan was dieper in de oorlog en dieper in de hulpverlening. We komen straks bij haar terug. Sarajevo, 1992. Mirima ontwikkelde zich als een speer en mocht naar een vooropleiding van het conservatorium in Sarajevo. Ver van haar ouderlijk huis studeerde ze accordeon en ook piano en compositie. En 's avonds ging ze lekker uit. Ik had een beste vriend toen, ook een accordeonist. En die zei, ja, we moeten je oefenen, we moeten studeren, want die eindexamen komt, weet je. We moeten echt al die programma's wel goed kunnen spelen en dit is wat we... En ik zei, kom op, joh, Vladimir, kom op. Oorlog komt, toch? Gaan we genieten van het leven? Gaan we lekker koffie drinken? Kom op. Ja, oké. Dus iedere dag was het zo van, ah, oorlog komt, dus oorlog komt. Dan gaan we niet studeren. Waarom zouden we studeren? En ineens kwam ik één dag en Vladimir zat met sigaret, helemaal bleek, met zijn koffie, heel rustig en echt op één punt ergens in de verte te kijken. En ik zei, Vlado, wat is er met je? Die zei, Mirima, en wat als de oorlog niet komt? En toen was ik gewoon zoiets van, oh god, ik heb aan dat helemaal niet gedacht. Nu zitten we veel met een probleem. Want we hebben niet veel gestudeerd natuurlijk. God. Toen kwamen er geruchten dat nationalistische politici het land wilden opdelen. En oorlog kwam inderdaad. Nou, ik ben nog een van de gelukkigen. Ik heb heel veel meegemaakt, maar het kan altijd erger. En heel veel mensen hebben veel ergere dingen meegemaakt. Even wat hoofdlijnen van de oorlog in Bosnië, omdat het best complex is. Na de dood van de socialistische leider Tito in 1984... viel Joegoslavië begin jaren 90 uiteen in losse staten. Onder andere Slovenië, Macedonië, Servië en Kroatië. En in die laatste twee groeide het nationalisme. Daar begon een strijd tussen de Serviërs en de Kroaten. En omdat in buurland Bosnië-Herzegovina ook Serviërs en Kroaten woonden, kwam daar ook conflict. De derde grote groep in Bosnië raakte ook betrokken. De Bosnische moslims, of Bosniakken. 200.000 mensen zouden in de oorlog vermoord worden. De meeste waren Bosnische moslims, maar in alle groepen vielen slachtoffers. Er waren geen winnaars. Dan de safe havens, de Bosniaakse enclaves, waaronder de enclave Srebrenica. De mensen daar bleken niet zo safe voor de Bosnisch-Servische agressor. Nederlandse VN-militairen van Dutchbat 3 konden die ook niet tegenhouden, omdat ze amper bewapend waren en omdat ze geen luchtsteun kregen van de NAVO. Bij de genocide na de val van Srebrenica werden meer dan 8000 mannen en jongens opgejaagd in de omgeving en vermoord. De oorlog stopte uiteindelijk door een vredesakkoord, maar dat was nog geen goede start. Oude politici bleven verdeeldheid zaaien. Sarajevo, 1992. We gaan weer naar het begin van de oorlog. Hier is Rob Trip. Een Nederlandse radioverslaggever over de dreigende opdeling van Bosnië-Herzegovina door de nationalisten. Ja, we kunnen ons toch niet aan de indruk onttrekken dat het geweld van de laatste 7 tot 10 dagen voornamelijk door Servische kant is uitgelokt om een situatie te creëren dat het Westen zou zeggen, ja, in deze omstandigheden kunnen we Bosnië-Herzegovina niet erkennen. En dat is terreur, het is paniek, het is anarchie. Het is een volstrekte chaos in Bosnië-Herzegovina en vooral in de hoofdstad Sarajevo. Terwijl de internationale gemeenschap nadacht over hoe ze moesten reageren, meldde de 18-jarige Amna zich aan bij het Rode Kruis in Sarajevo. Ze was student journalistiek en wilde helpen op het kantoor met de communicatie of andere klusjes. Ik voel dat als plicht. Ik denk vanuit twee impulsen om iets te kunnen betekenen. Omdat je jong bent en je denkt, ik geloof in dit land en multiculturele samenleving en uiteraard journalistiek. Om overal bij te zijn en de actualiteit te vernemen. Maar het heeft niet lang geduurd. Want toen startten de bombardementen en men vond dat het niet verantwoord was dat we dan daar kwamen. En mijn laatste herinnering aan Rode Kruis is dat ik dan een aantal van die blikjes eten kreeg om mee te nemen naar huis. In het huis van Anna was er geen goede schuilplek voor de beschietingen, maar bij de buurvrouw wel. Niks was meer vanzelfsprekend. Onze straat was ooit heel erg betrokken bij elkaar. Het zijn die buren, maar je leeft als een familie, een grote familie. Ik zat met mijn twee ooms, twee tantes, mijn moeder, mijn nicht en ik. Ik kan me herinneren dat moment dat zij en ik aan de voordeur stonden en keken hoe die flitsende mortiers in allerlei kleuren vlogen over de stad. En je hebt dan tijd nodig om dat surrealistisch te verwerken. Het is angstaanjagend, maar je hebt het gevoel dat als je het ziet, dat het minder angstig is. Het was een soort kelder eigenlijk, ondergrond, met hele dikke betonnen muren. Is het verstandig dat we met z'n allen in één kamer zitten? Als de mortiers op dat huis vallen, Daan overleeft wellicht geen één van een familielid. Dus je denkt de hele tijd, moet je in de groepen gaan schuilen? Wat als ze je komen halen? We hebben al gezien dat kleine stadjes werden omsingeld, dat mensen massaal werden vermoord, de huizen in de brand gestoken. Je bent constant bezig om na te denken, wat is verstandig? Mijn nicht en ik rookten al. Hè? Ik bedoel, we waren wat, 18, 19. En niemand wist dat uiteraard. En die avond, toen zaten wij met z'n allen in die woning, in die ene kamer. Iedereen was bezig met zijn gedachten. Af en toe zeiden we iets. En toen stak mijn nicht Leila een sigaret op. En ik keek haar aan. Ik keek haar allemaal aan. Maar zij bleef maar roken. En wij proberen met onze blikken te zeggen, wat ben je aan het doen? En ze bleef maar roken. Dus dat was best wel een grappig moment. In een soort waanzin wat om ons heen gebeurde. Het herstel van huizen en straten in de buurt zou jaren duren. Met hulp van buiten, maar vooral door bewoners zelf. Welke impact de oorlog op Anna's toekomst had, hoor je later in de podcast. Sarajevo, een andere wijk. Nog steeds 1992. I was a kid. I mean, I was 10 when the war started. In de woonkamer van Sabina waren de beschietingen ook te horen. My birthday party got cancelled on the day of my 10th birthday party. Because the siege already started and the snipers started shooting at the main cross streets in my neighborhood. And the phones were still working on that day. And one by one, parents started calling to cancel coming to my birthday party. So that's how I remember beginning of the war. I don't want this freaking war, I want my birthday party. Voorlopig zaten ze gevangen in eigen stad, met weinig te eten. Af en toe kwamen er voedseltransporten van de VN. Sabina herinnert zich nog die keer dat er appels werden uitgedeeld. I remember this one time, children up to the age of 14 were supposed to get an apple, but they accidentally gave me and my brother an apple, who was already 15, and we started eating them. So the person responsible for distributing food showed up at our door and said, I'm so sorry, but we need one apple back. Tuzla, Oost-Bosnië, midden in de oorlog. Humanitaire hulpconvooien bereikten lang niet altijd hun bestemming. In Oost-Bosnië werden ze tegengehouden door Bosnisch-Servische milities die vaak onder invloed waren van drank en drugs. En die jaagden ook mensen uit hun dorpen, die dan op weg gingen naar de enclaves of in Tuzla terechtkwamen, zoals in deze sporthal, waar gelukkig te eten was. Deze directeur van de VN-vluchtelingenorganisatie, UNHCR, in Bosnië, was het spuugzat dat de vrachtwagens met eten en brandstof werden tegengehouden. The main problem is that every week we are attacked, we are shelled, we are shot, we are stopped, we are diverted, we are sent back by different type of militia or military groups in different areas of the country. We have assumed together a very important responsibility, that is to keep alive the victims of this war through the winter, and we will do it. Do it. Do it. We will do it. Do it. Do it. Do it. We are stopped. Stopped. Stopped. Do it. We are diverted. Do it. We are sent back. Sent back. Sent back. Sent back. Do it. Je moet iemand bellen, je moet nu helpen, je moet... Niks was meer vanzelfsprekend. Children up to the age of 14. I'm so sorry, but we need one apple back. Do it. One apple back. Sorry. Do it. One apple back. Keep alive the victims of this war. Do it. Through the winter. Do it. Do it. En hoe de hulpverleners de Bosniërs de winter doorhielpen, daar vlakbij de frontlijn in Oost-Bosnië, dat weet Margriet, de hulpverlenster van Artsen zonder Grenzen, die een nieuwe baan had gevonden in Tuzla op het verdeelkantoor van hulpgoederen bij de UNHCR. Olie, suiker, bonen, waren ook, en dan hadden we ook linzen bijvoorbeeld. En daar stond een enorme weerstand tegen linzen in Bosnië-Herzegovina. Daar waren we allemaal verbaasd over. Maar dat is eigenlijk natuurlijk raar. Daar moet je niet verbaasd over zijn. Dat zou je moeten weten. Maar ja, dan is zo'n World Food Program, dat zat in Rome. Die heeft het dan al geprogrammeerd en dan komt het eraan, weet je wel. Dus of je nu van linzen houdt of niet, je zult ze eten. Margriet deed de logistiek van de humanitaire hulpgoederen. Ze merkte dat ze goed was in het regelen en organiseren. En het voelde voor haar als een logische stap. Daar had ik op gehoopt dat die oranje klokken er nog hingen. Dat vind ik zo'n leuk blok. Margriet kwam te werken in dit jaren 50 gebouw. Eigenlijk het Mijnwerkersinstituut. Met boven de hoofdingang een hamer en pikhouwiel. En die zaten allemaal hier. Omar, de 21-jarige zoon van Margriet, is mee om foto's te maken. De receptioniste Hava brengt ons naar boven, waar nog dezelfde vloerbedekking blijkt te liggen als in de oorlog. Nee, inderdaad, alleen de kozijnen zijn vervangen. Hier zitten ramen aan drie kanten in deze lange kamer. Dus het was donker. Nee, afgeplakt, niet helemaal afgeplakt, maar afgeplakt met van die, die strepen plakband erop. Weet je wel, je ziet het wel, dan maak je zo'n ster als het ware met plakband. Als je een volle inslag hebt, dan helpt het natuurlijk niet. Maar als het raam gewoon breekt, dan gaat het inderdaad niet rondvliegen. Oh ja, dat is in deze gang. Ik deed dus logistiek, maar ik verdeelde ook de diesel. Diesel was natuurlijk een erg schaars goed. Het was ook heel duur. Het was iets van 30 euro toen per liter. Weet je, dat werd verkocht in die Ranja-flessen. Dat was dan 30 euro. En ik verdeelde dat. Wij kregen dat binnen. Het was dan humanitaire diesel voor het ziekenhuis, voor de brandweer, voor de generators van de verschillende instellingen. En dat verdeelde ik dan op bonnetjes. Om 8 uur kwam ik aan en stonden mensen al in de gang te wachten voor het dieselbonnetje. En ook met een urgente humanitaire interventie waar ze absoluut een liter diesel voor moesten hebben. Of extra voedselpakketten. En dan ging jij aan de slag? Meteen. En wat deed je dan precies? Nou, gesprekken met die mensen, die kwamen met die... En dan sommigen, die kon je dan afwijzen. Sommigen hadden wel een dan wees ik ze toe. Ja. Het was dus niet abstract. Nee. Het was gewoon face-to-face. Dus hoe... Altijd. Dat is natuurlijk, je geeft het ze liefst allemaal. Want het is niet dat mensen liegen of wat ook. Ja, het is heel erg moeilijk. Maar vooral individuele gevallen, als je daaraan begint, dan staat natuurlijk de hele stad op de stoep. Want er was gewoon honger. Voedseltekort, dieseltekort. Dus individuele gevallen deden we eigenlijk niet. Dus gewoon een persoon? Nee, ja, precies. Een persoon die komt om want ja, hele schrijnende gevallen, hoor. Er was wel iemand, dat was op een gegeven moment, kwam elke week langs. En die had een of ander verhaal verzonnen dat hij dan... Hij was dan verantwoordelijk voor een bepaalde generator in het ziekenhuis. En ik zeg, nou, ik vraag me dat af, want ik geef diesel aan het ziekenhuis voor de generator. En heeft u één specifieke generator? Ja, een hele specifieke generator. Zal ik eens komen om te kijken? Ja, komt u eens om te kijken. Die wou natuurlijk ook 5 liter diesel om te kunnen rijden, ja. Maar die kwam dus elke week. En we hadden dus elke week weer die grap. En iedereen was ook welkom, hoor. Dat vind ik wel. Ja, want hoe stel... Want als je dat niet doet... Dan waar zit je hier nog voor, weet je? Dat heb ik heel sterk. Als de mensen nu weten waar je mee bezig bent en wat je doet en waarom je dat doet. En vooral waarom je het niet doet. Dan ben je geen goede aanwezigheid, vind ik. Maar er zijn ook kantoors die het niet doen. En daar hebben ze dan natuurlijk ook wel weer hun redenen voor. Het einde van de eerste aflevering van de podcast Help van Caro NCRV vind je op jouw favoriete podcast-app met de presentatrice Marije Huurman. Straks zijn we terug met het 3e uur van de nacht van Caro NCRV. We gaan het onder andere hebben over NBA basketbal. Er komt iets over een luchtballon aan bod. Wat? Dat kan ik nog niet vertellen. En we hebben weer hele, hele lekkere platen. Dat en meer straks in het 3e uur van de nacht van Caro NCRV. Mocht je nog wat willen weten over de afgelopen 1,5 uur... waar we over hebben gesproken met vogelaar Jesse Zwart... dan kun je dat terugvinden op de NPO Radio 1 website... of via jouw favoriete podcast-app. De Nacht Van heten we daar. Tot zo! 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland claimt gisteren een groot Oekraïns offensief te hebben afgeslagen in de regio Donetsk. Daarbij zouden zo'n 250 Oekraïnse militairen om het leven zijn gekomen en zeker 16 tanks en 21 panzervoertuigen zijn vernietigd. Het nieuws is nog niet onafhankelijk bevestigd. Kiev heeft nog niet gereageerd. Rond Amsterdam en Utrecht rijden er vannacht geen treinen meer door een grote storing bij de verkeersleidingspost. De schermen vielen uit. De verwachting is dat de storing ook impact zal hebben op de ochtendspits, melden ProRail en de NS. Treinverkeer rond Amsterdam en Schiphol ligt al urenlang plat door twee storingen. Aan het eind van gistermiddag begonnen die. Rond 8 uur reden de eerste treinen weer, maar ruim een half uur later ging het opnieuw mis. Na het concert van Harry Styles in de Amsterdam Arena konden duizenden mensen niet naar huis. Wie dat niet kon, werd opgevangen in de Ziggo Dome. In Haiti zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door overstromingen en aardverschuivingen. Die werden veroorzaakt door zware regenval. Er worden nog 8 mensen vermist. Ruim 1200 woningen zijn overstroomd en er zijn duizenden schademeldingen. Veel gewassen in het midden van het land zijn verwoest, waardoor de hongersnood in het land alleen maar dreigt te verergeren. Premier Henri zegt dat hij samenwerkt met lokale en internationale organisaties om hulp te bieden. En Peter Bos lijkt de nieuwe trainer te worden van PSV, melden de Telegraaf en het Eindhovens Dagblad. De 59-jarige Bos wordt als topkandidaat gezien om de opgestapte Ruud van Nistelrooy op te volgen. De ervaren trainer heeft ook goede banden met algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Ernie Stewart. Het weer in de ochtend koelt af tot een graad of 8. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden kan er wat meer bewolking zijn. Het wordt een graad of 16 langs de kust tot maximaal 25 graden in het binnenland. De komende dagen zonnig, droog en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Leuker kunnen we die maken, wel een stuk leesbaarder. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. We gaan het hebben over de leesbaarheid van de brief van de Belastingdienst. Aandacht voor de hete luchtballon, maar ook NBA basketbalfinales komen aan bod. Het is vandaag 5 juni en de eerste maandag van de maand. Straks om 12 uur gaat het luchtalarm en de NL Alert weer af. Maar in de geschiedenis van deze dag zijn er best wel veel spannende dingen gebeurd, dus ik neem ze even met je door. Zo werd in 1989 op het plein van de Hemelse Vrede in Peking geprotesteerd. Een onbekende student met een tas in de hand gaat voor een kolonne rijdende tank staan. Journalist Jeff Widener was aanwezig en herinnert zich het nog goed. And the man walks out in the middle of the street with his shopping bags, and the first thing I told Kirk, I said, this guy's going to screw up my composition. So Kirk's looking at me and he's saying, they're going to kill that guy. They're going to shoot him. And I'm waiting and I'm focusing and waiting and nothing happens. 2 jaar geleden leek de gebeurtenis van het internet verdwenen te zijn. Zoekmachines Bing, DuckDuckGo en Yahoo toonden andere tanks. Microsoft reageerde door te zeggen dat het door een menselijke fout kwam. We blijven bij het internet. In 2000 opende het grootste internetcafé ter wereld in Amsterdam. Er is plek voor 650 bezoekers om te surfen op het wereldwijde web. En dat allemaal voor een spotgoedkope prijs. Het grote internetcafé Easy Everything op de Reguliersbreestraat is nu een paar weken open. Het is een beetje coole sfeer. Het is allemaal heel effectief daar, platte schermen. Als je dit alles hangplek ziet, dan komt dat misschien ook omdat voorlopig de prijs van het internetten daar 2,50 voor 5 uur is. Nou, daar wil je wel een paar gulden voor uitgeven. Hip muziek, hoor. Er is ook kritiek op het café. Zo zou het een hangplek voor jongeren worden. En er zou te veel straling vrijkomen in het gebouw. Maar ook je gegevens zouden direct gestolen worden als je naar binnen loopt. Niets daarvan bleek gelukkig waar te zijn. Het is 5 juni 1964 en het land staat op zijn kop. Groepen mensen trekken naar de hoofdstad. Op het vliegveld ging het er zo aan toe. Schiphol had een hele politiemacht op de been gebracht en op het dak om de Beatle-aanhang in toom te kunnen houden. Maar het was allemaal niet nodig geweest, want de 3000 jonge lui bleven keurig achter de balustrade toen hun idolen uit Kopenhagen op de luchthaven arriveerden. Dit allemaal voor het eerste bezoek van de Beatles aan ons land. Het optreden van de band is niet in een grote stad. Het West-Friese dorp Blokker weet de band te boeken en ze treden op in het lokale veilinghuis. Mocht je er nou bij zijn geweest, laat het ons weten via de NPO Radio 1-app. hoe was het? En 30 jaar geleden trad de band U2 op in Colorado. Het wordt gefilmd en later als film verkocht. Het is de eerste film van de band en heet Under a Blood Red Sky. Het optreden is ook te zien in de videoclip van Sunday, Bloody Sunday. This song is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday. Mocht je het leuk vinden om meer te leren over U2 en liedzanger Bono, de scholieren van de KRO-NCRV Radioschool maakten een podcast over de frontzanger van de band U2. Je vindt hem online onder de naam Het Artiestenhart Bono. Tot slot, vandaag gaat de Prokkelweek van start. Een week waarin de ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking centraal staat. Later in het uur bellen we met Marianne Geling. Ze is projectleider en we bespreken het belang van de week. Nou, nu heb je genoeg te bespreken bij de koffieautomaat. Tijd voor muziek. Straks zijn we bij je terug. Fleetwood Mac, Monday Morning. Monday morning, you sure look fine. Monday morning, Fleetwood Mac. Ik hoop dat je een beetje wakker bent, mocht je gaan werken. En anders dan slaap lekker. Maar blijf vooral nog even luisteren, want we hebben een heel interessant gesprek nog. Het is misschien wel het meest ambitieuze plantenboek ooit gemaakt. De Flora Batava. Een imposant boek dat in 1800 verscheen. En afgelopen week werd het boek opnieuw uitgebracht. Het is een complete verzameling van alle wilde planten die in Nederland te vinden zijn. Voorzien van een prachtige illustratie en van informatie. Hoofd horticultuur bij Hortus Botanicus Leiden. Rogier van Vught, goeienacht. Hey, goeienacht. Het boek is zo'n 2 eeuwen oud. Welk plant uit die tijd is helaas niet meer te vinden in ons land? Want het is best wel een tijdje. Oh, dat zijn er een paar. Een van de meest soorten waarvan ik het meest jammer vind, dat is bijvoorbeeld het wildemanskruid. Dat is echt een hele mooie bloem. Mm-hmm. Ja, het is een beetje een anemoonachtige plant met grote lichtblauwe bloemen. En die is echt helaas echt uit ons land verdwenen al een geruime tijd. Oh, ik zie hem. Maar hij is mooi. Een beetje paars met een gele kern, hè? Gele kern en dan een beetje mooie donzige blaadjes. En het is een hele mooie plant. En daarom wordt hij nog wel in tuinen gekweekt. Maar in het wild zijn we hem echt al kwijt. En dat is wel jammer. Waarom is nou je net dit oude boek opnieuw uitgebracht? Want ja, wat hebben we er nog aan? Het is een heel mooi beeld. Het is natuurlijk het eerste complete werk wat is gemaakt over de flora van Nederland. En we hebben altijd heel erg de neiging om naar het buitenland te kijken voor alles wat mooi is. Mm-hmm. Maar Nederland heeft zelf natuurlijk ook gewoon een hele mooie inheemse flora en fauna trouwens ook hoor. En dit is echt het originele werk heeft 28 delen. En het was gewoon ontzettend compleet. Niet alleen maar planten, maar ook paddenstoelen. Die werden voor het gemak even tot de planten gerekend in die tijd. En dat was toen verschenen. En nu zijn we gewoon ruim 100 jaar later. En dan is het eigenlijk tijd om hem te herzien. Ook omdat de oorspronkelijke delen natuurlijk onbetaalbaar zijn. Onbereikbaar voor de meeste mensen. En op deze manier kunnen die mensen dat werk toch in huis halen. Ja, en je zegt het is tijd om te herzien. Maar daar heb jij ook aan meegeholpen, toch? Dat klopt. Ze hebben 65... zeg maar hedendaagse plantenkenners gevonden. En dat op allerlei niveau van mensen die bezig zijn als ecoloog, maar ook als kunstenaar. En in mijn geval, ik werk in een botanische tuin. Die een modern verhaal hebben gegeven aan 100 geselecteerde soorten uit het oorspronkelijke werk. Dus omdat natuurlijk het oorspronkelijke werk heeft 28 delen, ja, als je dat op die manier uitgeeft, dan wordt het wederom onbetaalbaar. Dat kan niemand, dat gaat niemand aanschaffen. Dus ze hebben één boek gemaakt. Mm-hmm. En er staan wel alle platen in van alle soorten, maar dan relatief verkleind. Maar 100 soorten ervan staan op volle formaat afgebeeld. Met ook het verhaal uit die tijd, van hoe ze oorspronkelijk voorkwamen, waar ze voorkwamen en ook wat hun gebruik was in die tijd. En daar zit dan een moderne twist aan. En dat maakt het boek ontzettend interessant, omdat door die tijd heen is ook het ons idee van die plant is natuurlijk heel erg veranderd. We gebruiken bijvoorbeeld onze eigen flora veel minder. Minder? Ja, nee, minder dan vroeger. Bijvoorbeeld, er staat een mooi verhaal in over de gele lis, hoe die gebruikt werd als middel om leer te looien en om huiden zachter te maken. En dat doen we vandaag de dag niet meer. Maar ze hebben dus een iemand gevonden die dat dus wel nog steeds doet. En die heeft die plant nog een keer gebruikt om te kijken of het echt zo is. Of die plant echt die werking heeft die men er 100 jaar geleden aan toeschaf. En dat is ook zo. Dus die plant werkt en die ervaring die wordt dus opgeschreven. Is er nou ook informatie die we toen de tijd, althans dachten dat we die bezaten over planten, dat die compleet gewijzigd is? Gewijzigd zou ik niet durven zeggen. Het is meer dat het gewoon uit gebruik is geraakt. Maar bijvoorbeeld wel van voorkomen is natuurlijk een hoop veranderd. Planten die bijvoorbeeld de roggelelie, vroeger was dat een onkruid. En zo wordt dat ook in het boek genoemd. En tegenwoordig is die plant bijna uitgestorven. Dat is compleet anders nu. Nu doen we alles om die plant te behouden. Het is een van de grootste bloemen van Nederland. En nu is die langzaam tussen onze vingers vandaan aan het glippen. En vroeger hadden ze er last van. En ik denk dat dit boek, dat wordt ook uitgebracht om ons weer een beetje bewust te maken van de pracht en praal van de flora in Nederland, of niet? Zeker. En niet alleen van het verhaal van, oh jongens, het gaat allemaal zo slecht en we verliezen het. Maar ook gewoon hoe mooi het is. Hè? Want ja, een van de bloemen die in het begin heel mooi in staat, dat is het madeliefje. Nou, die is gisteren verkozen tot onze nationale bloem. Ja. En weet je, dus ook gewoon van, dat vind ik zelf heel erg. Als ik naar mezelf kijk, ik ben echt een plantenkenner al sinds dat ik een kind ben. En eigenlijk overal waar ik ben, want mijn interesse gaat niet alleen maar naar Nederlandse planten, maar ook naar die van andere landen. En overal waar ik kom, omdat je namelijk een soort van voorkennis hebt over planten, wordt het overal een heel stuk interessanter. Het is net als een soort van museum. Kijk, als je nergens informatie hebt, dan zijn de objecten in een museum ook niet zo spannend. Dus dan loop je er heel snel aan voorbij. Ja. Maar op het moment dat je meer over die dingen weet. En ook bijvoorbeeld over hun gebruik en over hun geschiedenis en hoe ze verwant zijn aan elkaar. Allemaal dingen. Dan wordt het ineens allemaal interessante dingen. En dan is de wereld om je heen ineens heel boeiend. Dat je denkt van, goh, ik ben nu bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk of waar dan ook. En ik zie ineens dat ding daar staan waarvan je dat grappige verhaal weet. Of een gek gebeuren. Ik heb bijvoorbeeld zelf twee verhaaltjes gemaakt over parasitaire planten. Nou ja, het concept dat een plant parasiet kan zijn, dat weet de gemiddelde Nederlander niet. Maar die werken als een soort van vampier. Dus ik heb over de klein warkruid een verhaal geschreven. Het is een plantje dat begint zijn leven. Dat hij wel een beetje water op kan nemen, maar wortels maakt hij niet. En hij leeft als een heel klein draadje die zo snel mogelijk verbinding moet maken met een andere plant. Door dat plantje te wurgen en verbinding te maken met de sappen van die plant. En op het moment dat hij dat doet, dus dat hij toegang heeft tot het water en de voedingsstoffen van die andere plant, dan gaat hij ineens als een raket. En voor je het weet, dan wordt het een hele kluwe van draadjes die elk weer een ander stengeltje proberen te strikken en te wurgen en vocht eruit proberen te zuigen. En zo leeft die plant als een soort van vampier. Maar die heeft dus geen wortels. Hij heeft geen bladgroen, want dat heeft hij niet nodig, omdat hij al zijn voedingsstoffen uit een andere plant haalt. Mm-hmm. En als je het leven van dat plantje bekijkt, dan denk je, nou, dat is gewoon, dat is iets voor David Attenborough, iets uit een ver tropisch land. Maar nee, dat leeft gewoon in onze heidevelden en in onze duinen. Alleen je moet wel even weten dat het bestaat. Eigenlijk wat je zegt is, als je wat meer kennis hebt, en misschien wel door middel van het boek, dan wordt eigenlijk de wereld om je heen een soort museum. Ja, en dan hoef je helemaal niet naar de Serengeti. Dat kan je ook gewoon in je eigen land. Dank je wel voor deze mooie boodschap, Rogier. Graag gedaan. Dank je wel. Fijne maandag nog. Ja, jij ook. Doei, doei. Hoofd horticultuur bij Horticus, botanicus leider Rogier van Vught. De nacht van KRO en CRV. In Zambia wordt vandaag de dag van de helden gevierd. Alleen kan het begrip van een held voor iedereen verschillen. Daarom zijn wij de straat opgegaan met de vraag, wie is jouw held? De nacht van KRO en CRV. Omdat mijn vader altijd heel hard voor ons heeft gewerkt. Ook toen wij klein waren zaten we best wel krap bij kas. Heeft hij echt lange, lange dagen gemaakt. En hij heeft altijd alles voor ons over gehad. Ik waardeer dat heel erg en ik hoop dat ik later ook zo word. Wie is mijn grootste held? Ahmed Abu Talib. Ja, ik vind een geweldige man. Die man doet heel goed werk, goede burgemeester. Dat is mijn held. Zonder meer. Ja, dan kom ik toch wel bij mijn vader uit. Ik denk wel een groot voorbeeld voor me geweest. En hij is er al 20 jaar niet meer, maar ik denk daar nog wel heel vaak aan terug. Een van mijn grootste helden is Stanley Kubrick. Is een filmmaker, is helaas veel te vroeg overleden. Hij heeft denk ik de mooiste films gemaakt, de beste films, de meest relevante films nog steeds tot op de dag van vandaag. Ja, dat is wel een held. Mijn ouders, omdat ze er altijd zijn. Voor- en tegenspoed, dat soort dingen, dat is echt, ja, top. Een van mijn grote helden is Michael J. Fox. Back to the Future 1, 2 en 3 zijn alle drie zeer favoriete films van mij. Ik heb laatst documentaire gezien van hem, Still, waar hij vertelt over zijn Parkinson. En daarmee is hij eigenlijk los van zijn acteerwerk nog een groter held voor mij geworden. Hoe hij daarmee omgaat en hoe hij daar geld voor inzamelt en mensen inspireert. Ja, ik denk stiekem toch een beetje mijn opa en oma eigenlijk. Ik was altijd bij hen toen ik opgroeide. Zijn schatjes hebben ook een beetje opgevoed. Dus ja, ik ben open oma. In mijn eerste jaar van mijn eerste muzikale helden waren de Beatles. En toen ik me meer in jazz ging verdiepen werd Miles Davis dat. En die deed dat helemaal. Die zei ook, ik ben nu bezig met wat ik nu doe. En waar ik morgen mee bezig wil zijn. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Dus dat probeer ik in mijn eigen leven ook, zeg maar. En niet stilstaan bij waar, als je iets hebt gevonden dat mooi is, dat is mooi, maar dat is ook een stap naar een volgend iets. Voor iedereen is de definitie van held dus anders. Mijn held is bijvoorbeeld mijn opa, Jan Heerschop. Maar ik ben wel benieuwd wie jouw held is. Laat het weten in de NPO Radio 1-app. En gaan we eens kijken of we misschien wel overeenkomsten hebben tussen elkaar. Leuk. Tijd voor een hele, hele mooie plaat. Dus ga lekker liggen als je in bed ligt. Of ga lekker zitten als je nog niet zit. Want het is zeker wat waard. May I not go out and climb the trees? Als je nu geen kippenvel had, dan weet ik het ook niet meer. Vannacht werd de belangrijkste basketbalwedstrijd van het jaar gespeeld. Of wordt gespeeld, kan ik misschien beter zeggen. Het gaat om de finale van de NBA in Amerika. De teams Denver Nuggets en Miami Heat die zijn bezig met de tweede van de maximaal 7 wedstrijden. Maar ik kan er jullie niet zoveel over vertellen. Wie dat wel kan, is Yannick Masson, de presentator van de basketbalpodcast Duruso. Toch, Yannick? Ja, de Russo Radio. Ja, klopt helemaal. Kijk, vertel, hoe staat het ervoor? Nou, ze moeten nog 5 minuten spelen in het laatste kwart. En de Miami Heat staan op dit moment 101-93 voor. Maar ja, het is een beetje pijnlijk om te zeggen. De Russo Radio gaat over de Nederlandse basketbalclub Donar. En daar hebben we afgelopen finales in Nederland bij gezien. Dat er in 5 minuten nog heel veel kan veranderen in basketbal. Je kunt ook gewoon nog verliezen bijvoorbeeld. We moeten nog even afwachten wie vanavond wedstrijd 2 uiteindelijk zal gaan winnen. Ook met zoveel puntenverschil dan? Ja. De specifieke wedstrijd waar ik het net over had, stond de Groningse basketbaltrots Donar met 16 punten voor. 3 minuten voor het einde en ze verloren uiteindelijk met 1 punt. Wat dat betreft is basketbal een heel apart spelletje. Waarin je in hele korte tijd, als het allemaal een beetje lekker loopt, heel veel punten kan scoren. En heel veel punten dus kan goedmaken op je tegenstander. Hmm. En worden maximaal 7 wedstrijden gespeeld? Dat klinkt als heel veel. Dat zijn er ook heel veel. Dat is in de NBA heel gebruikelijk. Dat doen ze daar in alle play-off rondes. Want hiervoor hebben deze teams ook een heel traject af moeten leggen. Van kwartfinales, halve finales. Om hier uiteindelijk terecht te komen. Dat waren ook allemaal series van 7 wedstrijden. Maar goed, dat levert wel hele spectaculaire verhaallijntjes op. Waarbij teams ruzie met elkaar krijgen, spelers ruzie met elkaar krijgen. Teams terugkomen van bijna onmogelijke achterstanden. Dus ja, wat dat betreft is het in Amerika natuurlijk ook gewoon een enorme tv-sport. Ja. En zijn die zeven wedstrijden daar ook vooral voor bedoeld. Het is daar echt heel groot, hè? Ja, ik heb vanavond nog eventjes gecheckt. Maar deze wedstrijd wordt volgens mij in 214, door 214 verschillende tv-stations uitgezonden. Dus nou ja, dat zegt wel wat over hoe groot de sport überhaupt is. Ja, ja, nogal. En nu heb ik me laten vertellen dat de Miami Heat in de oostelijke competitie niet heel sterk hebben gescoord. Ze eindigden zevende, als ik het goed zeg. Ja, achtste zelfs. Maar, ja. Hoe komen ze dan in de finale terecht? Ja, een grote dosis, een kleine dosis zullen we dan maar zeggen, geluk. En we hebben een hele grote man erbij, dat is Jimmy Butler. En die heeft ze eigenlijk door al die wedstrijden heen gesleept. Ja, en dat kan in de NBA, waarin de spelers zo verschrikkelijk goed zijn. Daar heb je een Jimmy Butler bij de Miami Heat rondlopen, die moeiteloos 40 punten per wedstrijd erin kan schieten als het moet. En daar kun je ook wedstrijden op winnen. Als je gewoon één gozer hebt die echt heel erg goed is en die het hele team voor je draagt, dan kun je een heel eind komen. Is dat een beetje de Erling Haaland van de basketbal? Ja. de Erling Haaland van de Miami Heat, ja, als we in voetbaltermen blijven. Maar aan de andere kant, bij Denver loopt net zo'n gozer rond. Want daar hebben ze de Serviër Nikola Jokic. Mm-hmm. Die heeft vanavond ook alweer dik over de 30 punten erin gegooid. En ook nog een hele lading aan rebounds. Dus als iemand een schot mist en dan de bal weer vangen. Dus ja, alle teams in de NBA hebben dat wel een beetje. Maar deze twee mannen, Butler en Jokic, die hebben zo tegen het eind van dit seizoen, toen de playoffs begonnen, wel echt laten zien dat zij het voor hun ploeg gingen en konden doen. En dat doen ze vanavond ook weer. Dan weer de Mbappé, die ander. Ja, nee, ja. Ik stel voor, als je niet weet wie Nikola Jokic is, als je thuis zit te luisteren, dat je de man eens even googelt en dan wat bewegend beeld ervan opzoekt. Heel veel verder van Kylian Mbappé af ga je hem niet krijgen. Hij is nogal groot en nogal houterig. Maar ja, hij is wel echt verschrikkelijk goed in wat hij doet. Ah. En jij maakt dus een podcast over het Nederlandse basketbalteam Donar. Zo zeg ik het goed, ja, hè? Ja. Wat kunnen zij leren nou van de finalisten van de NBA? Is dat een heel ander niveau ook? Ja, dat is een compleet ander niveau. Maar goed, Donar is een van de rijkste teams in de Nederlandse competitie. Hebben een budget van iets over de 2 miljoen. Dat verdient de slechtste speler bij de Denver Nuggets in één jaar. Dus dat geeft ook wel een beetje, dat geeft ook wel een beetje het verschil aan in budgetten en wat teams aan kunnen trekken voor soort spelers. Nee, de NBA is een compleet ander niveau qua individuele spelers dan het Europees basketbal en zeker dan het Nederlands basketbal. Mm-hmm. Maar wat wij daarvan kunnen leren, ja, het show-element wat er in Amerika aan toegevoegd wordt. Dus alle dingen die eromheen zitten met ingestarte muziekjes terwijl het spel bezig is. Het volkslied vooraf. Ik heb in de rust naar een of andere act zitten kijken. Met een mevrouw die hele ingewikkelde dingen in een paal deed. Dat hoeft van mij dan net weer niet. Maar dat soort elementen, dat kunnen wij zeker met het Nederlands basketbal wel leren van de NBA. Is er een Europees land waar het ook zo groot is? Of in de buurt komt van? Ja, in voormalig Joegoslavië. Dus waar Servië bijvoorbeeld, waar Jokic van de Denver Nuggets vandaan komt, daar is basketbal echt heel erg groot. Die landen zijn ook heel erg goed. Die kunnen ook wel wedijveren met het Amerikaans nationale team. Spanje heeft dat trouwens ook wel. Maar in Joegoslavië, voormalig Joegoslavië, als je daar naar wedstrijden toe gaat, dat is een sfeer en een beleving die je ook in de NBA niet ziet. Mensen zitten daar zo hartstochtelijk op de tribune of zitten. Ze staan eigenlijk gewoon de hele wedstrijd. Mm. En daar zijn ook hallen. Bijvoorbeeld Partizan Belgrado speelt in een hal. Daar kunnen 15.000 mensen in. Dus, en die zitten er ook altijd. Dus dat zijn een beetje de Europese landen waar het ook wel echt heel erg groot is. Nou, dank voor je toelichting. En de laatste minuut gaat in, denk ik, ongeveer, of niet? En het is nog 2 minuten te spelen en het lijkt erop alsof Miami het wel over de streep zou kunnen gaan trekken. Want ze staan nog steeds voor. 109 tegen 101 is het inmiddels. En dat zou betekenen dat het 1-1 wordt in de 7-game-serie. Want Denver won de eerste wedstrijd. En dan gaan ze weer een wedstrijd spelen, denk ik, of niet? En dan gaan ze weer een wedstrijd spelen. Dat is dan in een nacht van dinsdag op woensdag, volgens mij, uit mijn hoofd. Wat dan wel leuk is dan gaan ze naar Miami. Want de eerste 2 wedstrijden waren allebei in Denver. Dus dan moeten beide teams op het vliegtuig. En dan gaan ze naar de andere kust. Oké, nou, we gaan het in de gaten houden. Dankjewel. En veel plezier nog even met de laatste seconde van de wedstrijd. Ja, dankjewel. En jij nog veel plezier met de uitzending. Dankjewel. Yannick Masson, de presentator van de basketbalpodcast Doe Rousseau Radio. De nacht van KRO en CRV. Ja, en dan is het tijd voor een onderdeel hier in de studio, de Live Explainer. Want Roos is geschoven hier. Roos, leuk dat je bent. Ja, leuk hier te zijn. Zeg, welk nieuwtje heb je meegenomen naar de studio? Ik heb een surrealistisch nieuwtje. Komende woensdag wordt er in Parijs een schilderij geveild van René Magritte ter waarde van ongeveer 1 miljoen euro. Nou, dat bedrag zelf is al aardig surrealistisch, maar dat is de schilder zelf dus ook. Want Magritte is een van de grootste surrealistische schilders aller tijden. Hij staat het meest bekend om zijn schilderij genaamd Ceci n'est pas une pipe. Oftewel, dit is geen pijp, waar wel een pijp op is afgebeeld. Is toch een pijp? Is dit een pijp of is het een pijp? Dit is een pijpje. Ja. Ik ben de schilder en ik zeg, dit is geen pijp. Huh? Kan ik deze pijp stoppen? Kan ik daar tabak in doen? Aha, het is een schilderij van een pijp. Wat ontzettend flauw. Het is doek, het is olieverf, dus geen pijp. Ja, ik vind hem zelf echt een fascinerende kunstschilder en wilde eigenlijk wel meer over hem weten. Daarom benaderde ik het Magritte Museum in Brussel en sprak ik met hun conservator André Garit. Hij heeft de vrouw van Magritte nog goed gekend. Voor zijn boek wilde hij zijn kunst gebruiken en daar had hij familiaire toestemming voor nodig. En ik wist dan dat de vrouw van Magritte, Josette, dat die nog leefde. Dan ben ik die in Brussel gaan opzoeken en er was vrij goed contact. Ik vroeg hem hoe hij zich de vrouw van Magritte herinnert. Dat hij eigenlijk heel vriendelijk was, heel gastvrij ook, belangeloos en zo. Dus zeer hartelijk eigenlijk. En ik mag er ook bij zeggen, werd vaak in het milieu van de historici ook en zo, die dan over Magritte schrijven, als zo'n beetje een domme gans. Alleen een naïef persoon die wel inderdaad zeer lief was en hem enorm gesteund heeft, maar intellectueel toch niet. Van een echt hoog niveau. Ik ga dat niet omdraaien tot een omgekeerde, maar ik vind dat dat enorm overdreven is. Want ik weet, ik heb zelf meegemaakt, dat ze toch vrij veel van zijn werk wist. En dat ik het vrij zeer ondankbaar vind van mensen die er dan zo van hebben kunnen profiteren van haar tot beslagenheid. Van precies dat soort personen aan te gaan neerhalen als een domme gans. Ja, ik word zo boos van historici die vrouwen neerzetten als een domme gans. Ja, want eigenlijk had ze best wel een goede reden om niet veel over zijn werk te weten. Ik dacht, ja, ik heb wel genoeg te doen, hè, want onder andere werkte alles tijd bij haar zus trouwens, die een winkel had in schildersmateriaal. En dat stelde hem dan ook in staat om vrij jong geen beroep te hebben. Hij had geen beroep anders dan schilderen. En dat schilderen, ja, dat leverde niet genoeg op. Dus hij heeft het hem toch wel erg gemakkelijk gemaakt ook daarmee en zo, hè. Ja, mede mogelijk gemaakt door Georgette, kunnen we dus wel zeggen. Maar goed, André zelf is niet alleen conservator, maar ook oprichter van het Magritte Museum. Dit museum is extra bijzonder, want het bevindt zich in het oude woonhuis van Magritte en zijn vrouw Georgette in een buitenwijk van Brussel. Daar heeft Magritte bijna de helft van zijn werken geproduceerd. Elementen van het huis komen ook terug in zijn schilderijen. Ja, dat hebben we zelf eigenlijk maar ontdekt, want ik had dus contact met Georgette Magritte, al ja, de dichtbijzijnde van de schilder. Dus wij begonnen met een leeg huis, waar via foto's en nog wat getuigen en geschreven stukken zijn we de reconstructie begonnen. En dan hebben we pas zijn al in huis, zeg maar, ontdekt dat hij, want daarvoor was dat niet geweten, dat hij rechtstreeks elementen uit het interieur had gebruikt. Bijvoorbeeld het beroemde schuifraam dat Magritte vaak in zijn schilderij gebruikt, komt van hier. Een dubbele deur tussen het salon en slaapkamer is exact gekopieerd. De trap is gekopieerd. Zelfs sleutelplaatjes heeft. Of hij zo'n tiental elementen minstens. De schoorsteen ook bijvoorbeeld heeft hij letterlijk uit zijn interieur overgenomen. Oh, wow. En waarom deed hij dat eigenlijk? Waarom gebruikte hij zo elementen uit zijn huis? Ja, het was natuurlijk handig. Magritte gebruikte ook veel dagelijkse voorwerpen. Dus die had hij dan wel in zijn buurt. En dat komt ook bij, het was een man die eigenlijk niet zo graag bewoog. Alleen op het einde van zijn leven dat hij dan heel bekend was en eigenlijk om zijn vrouw plezier te doen. Maar hij bleef liever in huis, hij bleef zelf liever in zijn woonkamer dat hij als atelier gebruikte. Magritte zelf is in 1967 overleden. Dat is al best een tijd geleden. Ik vroeg André waarom zijn kunst dan toch zo waardevol is. Nou, Magritte heb ik zelf al eens gezegd. En ik vind dat ook, dat hij een van de eersten is die eigenlijk een dubbele wereld heeft gecreëerd. Dus de wereld die wij kennen, dat is normaal. Hè? Dat bestaat al zoveel duizenden jaren voor ons. Maar dan heb je de wereld van Magritte die zodanig grijpend is, precies door die vele voorbeelden, dat hij bijna een parallele wereld heeft gecreëerd. En dat vind ik vrij uniek. Dat is ook de reden, ik ga me er nu al zo lang mee bezig, dat onuitputtelijk is. Want precies die tweede wereld, ja, daar ben je ook nooit mee klaar eigenlijk. Een onuitputtelijke bron van inspiratie. Nou, ik zou best zo'n schilderij willen hebben om in zijn absurde fantasiewerelden te verdwalen als ik op zolder nog een miljoen euro had liggen. Ja, fair enough. Zou mooi zijn. Ja, en ik heb niet eens een zolder. Dus. Dankjewel, Roos. En bedankt, André. André Garit. Zeg het goed? Oui, oui. Ah, mooi, mooi. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take. Tops, The Ladder. Het is misschien wel opgevallen. Als je een fietstocht maakt, zijn er minder beestjes die rondvliegen dan vroeger. Er zijn minder insecten en dat is een van de vele tekenen van een afnemende biodiversiteit in Nederland. We hebben het vandaag al een paar keer besproken. En dat heeft dus ook effect op het klimaat. Liesje Mommer, goeienacht. Goeiemorgen. Goeienacht, goeiemorgen. Jij bent hoogleraar plantenecologie en natuurbehoud aan de Wageningen Universiteit. Ja, laten we maar gewoon direct erin duiken. Wat is het verband tussen klimaat en biodiversiteit nou precies? Nou, dat is meteen een grote vraag voor de vroege ochtend. Ja. Maar ik zal het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Nou, het klimaat, hè, dat zorgt ervoor dat zeg maar, de hele regulatie van de temperatuur op aarde, het zorgt voor de water- en de windstromen, bepaalt ook de regenval. Nou, en dat, wij weten allemaal dat verandert. Het wordt warmer, het wordt droger, het wordt heter. Er komen meer stormen. En wat er gebeurt is, als het warmer wordt... Mm-hmm. Dan wordt het op sommige plekken zelfs veel te heet om te wonen. Moeten mensen naar andere plaatsen. Nou, dan gaan ze opnieuw land ontginnen. Ook bijvoorbeeld voor veeteelt. En wat er gebeurt is, als er een nieuw land ontgonnen wordt, gaat er vaak een natuur verdwijnen. En als dat gebeurt, dan heb je dat er nog weer meer broeikasgassen ook de lucht in komen. Dus behalve dat het feit dat de biodiversiteit achteruit gaat, hè, als je natuur weghaalt, dan komen er ook meer broeikasgassen vrij de lucht in. En daardoor wordt het broeikaseffect wordt versterkt. Dus er is eigenlijk een feedback loop tussen klimaatverandering en biodiversiteit. Die twee die versterken elkaar. Betekent dat dan ook dat als het landschap diverser wordt, dus zoals we dat kunnen wij zelf ook doen, dat we dan de klimaatverandering verminderen of vertragen? Als het diverser wordt, als we meer ruimte maken voor de natuur in ons landschap, en als we ook laten staan wat er is, dan gaat dat wel helpen. En dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom afgelopen december op de toppen van de Verenigde Naties ook die afspraak is gemaakt om om in 2030 30% van het landoppervlak en het wateroppervlak in te richten voor biodiversiteit en dus eigenlijk ook voor klimaat. En dus als we meer gaan samenwerken met de natuur, meer plek maken voor de natuur en dus voor biodiversiteit, dan gaat dat ook helpen in het tegengaan van klimaatverandering. Dus een divers landschap, dat gaat daarbij helpen. En hoe kijk je dan naar bijvoorbeeld in Noord-Italië, was er weer veel regenval en dan weer droogte in Spanje. Hoe kijk je daar dan naar? Het maakt me natuurlijk gewoon ten eerste ontzettend veel zorg. Hè? Ik heb hier twee tieners, die liggen nu te slapen. Ik hoop het. Of misschien te gamen in de nacht, dat kan ook nog. Maar ik maak me enorm zorgen. Het is gewoon... Het is heel lang beweerd dat het bestaat niet, het klimaatverandering. En toen was de vraag... Is het onze oorzaak of is dat gewoon een fluctuatie van de aarde? Het is gewoon onder ons. Hè? Het is bij ons. En je ziet het. Hè? Dus dat is wat ik vooral zie. Maar dat is ook als ik bijvoorbeeld de droogtes in Afrika zie. Mensen, er zijn gewoon plekken op aarde gekomen waar het gewoon te heet is om te wonen. Als het 50 graden is. Dat is gewoon niet te doen. Dus dat is wat ik als eerste zie. En wat ik weet, ook uit mijn eigen onderzoek, dat biodiversiteit helpt om extremen te bufferen. Dus als wij in staat zijn om onze landschappen veel diverser te maken, dan gaat dat ook helpen tegen klimaatverandering. Een boom in je tuin zorgt gewoon voor koelte. Ja, die schaduw, hè? Ja, dan heb je gewoon dat buffert zo ontzettend de temperatuur. Ja, en daar zitten ook allerlei sprinkhanen, vogels, mieren, weet ik veel. Maar je hebt wel last van de blaadjes, dat. Ja, natuurlijk. Maar ja. Ja. Toch, ik weet niet, zit je wel op social media? Daar is een account, dat heet volgens mij Onderhoudsarmoe. En die post af en toe foto's van tuinen die dan van heel erg mooi groen naar compleet betegeld zijn gegaan. Vind ik altijd zo bijzonder om te zien. Of dat er kunstgras ligt in plaats van echt gras. Ja, dat is... Dat vind ik ook zonde. En vooral omdat ik dus weet dat als we gewoon één van de dingen waar je zelf invloed hebt, is om ervoor te zorgen dat er ook groen is in je eigen tuin. Hè? Dus als je de tegels eruit haalt, het regenwater afkoppelt en laat stromen in je tuin in, dat is gewoon een heel klein beetje wat kan helpen om de wereld klimaatvriendelijker te maken en ook natuurpositief. En dus jij bent zelf leider van het Wageningen Biodiversiteitsinitiatief, toch? Yes, dat klopt. Ik heb dat opgericht 2 jaar geleden. Mm-hmm. Omdat ik me dus zo zorgen maakte over de toekomst van onder andere mijn kinderen, maar ook die van iedereen in de wereld. Ja. En ik heb gedacht, wat kan ik nou doen? En ik dacht, de hele wereld redden. Dat is misschien een beetje te grote ambitie, maar ik ga in ieder geval bij ons op de universiteit zorgen dat we met elkaar allemaal samenwerken. Dus alle onderzoekers en ook met studenten. Om te kijken of we, wat we kunnen doen om die negatieve trend, van die dalende trend van de biodiversiteit, om te zetten naar positieve dingen. En daarvoor heb je niet alleen ecologen nodig. Je hebt dus niet alleen biologen die verstand hebben van de soorten, maar je hebt ook mensen nodig die verstand hebben van agronomie. Van hoe teel je de gewassen? Hoe kan je dat slimmer doen met minder input van kunstmest bijvoorbeeld of pesticiden? Mm-hmm. Maar ook economen heb je nodig die verstand hebben van financiële systemen en die zien van als je nou daar de belasting verandert of dat soort financiële incentives, dan kun je dus het systeem de goede kant op proberen te duwen. En nu gaan we de verkeerde kant op en wat is er nodig om die ommezwaai te maken als maatschappij. Mag ik het zo verwoorden dat jullie dus eigenlijk niet één radertje proberen te veranderen, maar het hele systeem? Yes, dat is perfect. Mooi. Nou, dank voor de toelichting. En we gaan allemaal dan gewoon in ieder geval zelf beginnen met de tegel eruit te slopen. Dat lijkt me een heel goed plan. Fijne ochtend nog en succes met de pubers. Dankjewel. Liesje Mommer, hoogleraar plantenecologie en natuurbehoud aan de Wageningen Universiteit. De nacht van KRO NCRV. Vliegen als een vogel, loskomen van de aardbodem, dat is waar de gebroeders Montgolfier, als ik het goed zeg, van droomden. Vandaag is het precies 240 jaar geleden dat zij hun uitvinding, de hete luchtballon, voor de eerste keer demonstreerden. Onze verslaggever Merel van Waalwijk van Doorn neemt je mee op deze spannende reis met de hete luchtballon. Daar gaan we. Hi Benji, ja, hoor je mij? Ik hoor je, Merel. Oké, mooi. Want ik bevind me hier natuurlijk tussen de wolken door de gebroeders Montgolfier. Ja, deze mannen, zoals mannen dat doen, zij stookten een vuurtje, maar deden dit met natte kranten. En natte kranten, zoals wij weten, dat zorgt voor een hele hoop rook. En het was een vrij winderige dag. Dus die wind, die blies die rook zo hup onder een jurk die aan de waslijn daar naast het haardvuur hing te drogen. En ja hoor, de jurk die bolde op. Is rook dan lichter dan lucht? En kunnen we rook dan eindelijk gebruiken om mensen te laten vliegen? Want dat willen we, toch? Ze gingen aan de slag en ze stopten een zak vol met rook. En nou ja, goed, het was niet de rook, maar de warmte die opsteeg. En zo was het idee, de hete luchtballon, geboren. En vandaag... In 1783 lieten ze hun uitvinding voor de eerste keer aan het publiek zien. Een vlucht met mensen erin, dat vonden ze veel te spannend. Want ja, zouden mensen het daarboven in de lucht wel kunnen overleven? Of is dat alleen weggelegd voor vogels, omdat hun lichaam daarop aangepast is? Dus de vlucht erop... De vlucht erop stuurden ze daarom een haan, een eend en een schaap de lucht in. Een haan, omdat het dan wel een vogelachtige is, maar nou goed, die kon niet vliegen. Zou die het dan daarboven nog steeds kunnen overleven? Een eend, dat was dan om te testen of dat van die haan dan klopte. En een schaap, ja, dat zou dan het meest op de lichaamsbouw van een mens moeten lijken. Maar goed, ik denk zelf, zachte vacht, dat zou dan wel, stel dat het misgaat, voor een zachte landing zorgen. En 100.000 toeschouwers juichten deze ballon toe toen ze hem zagen opstijgen. Maar dat plezier was maar van korte duur, want deze vlucht duurde maar 8 minuten. Waarom? Nou, er was een keiharde windstoot en daardoor kwam er een scheur in de ballon, waardoor er een plotseling einde kwam aan de reis. Wonder boven wonder overleefden de dieren het en daardoor stond niets de broers meer in de weg om deze ballonvaart ook met mensen aan te durven. En Benji, ik zou je heel graag heel veel meer willen vertellen, maar ik geloof dat de wind me ergens anders naartoe brengt. Nou, als dat maar goed gaat. Een reis door de geschiedenis met verslaggever Merel van Waalwijk van Doorn. En UFO's, als je mij vertelt dat je daarin gelooft, dan verklaar ik je misschien een heel klein beetje gek, maar misschien ook wel niet. Logisch dus dat piloten er geen melding van maken als ze er één denken te zien. Want wie neemt ze dan nog serieus? Dat moet anders, zei NASA woensdag. En tja, als NASA het zegt, dan kunnen UFO's haast geen verzinsel zijn. Dat heeft me aan het denken gezet. Wat als aliens nou wel bestaan? What if aliens are real and they live a trillion years? And they've watched every single one of us since birth. What if aliens exist as an endless consciousness? And for fun they watch a TV show called Earth. And there's a bunch of different storylines, the moral isn't clear. And it feels like the writing's gone downhill in the last year. And everyone's a hero painted in the proper light. And the show's in multicolor, though it acts so black and white. In its 100 millionth season, for what it's worth, a TV show called Earth. As we gaze out into space, they're a few feet from our face. Eating popcorn, drinking soda with their friends. Though to us it might seem cruel how they keep a betting pool. On the way the human storyline will end. Cause everyone's a villain who just looks out for their own. And be careful picking favorites, cause they all end up as bones. And the ensemble is pretty good, the leads all mostly suck. And recently they trashed the set to make a couple bucks. And a plot like that has not been seen before. They might only have a couple seasons more. And when the show is done by war or storm or sun, I wonder would they wanna watch again, or grow bored with what we do and move on to something new. Saying Earth was decent, 7 out of 10. I like the dancing and the music and the sea foam on the shore. I wish the writers had been kind enough to sprinkle that in more. Cause the war bits and the poverty I wasn't a fan of, but I really dug on all the parts where humans fell in love. See, they watched us from our primordial dawn until the very last one of us was gone. And one turns to the other with a clicker in his hand and says, that was fun, let's see what else is on. A TV show called Earth. Begin juni kreeg je weer een brief van de Belastingdienst. Dat betekent dat je of moet betalen of juist geld terugkrijgt. Veel mensen hebben moeite met het lezen van die brieven, ik ook. En daarom probeert de Belastingdienst de brieven begrijpelijker te maken. Maar is dat ook gelukt? Redacteur Win Zouw pakte zijn eigen brieven bij en schakelde hulp in van literatuurwetenschapper Gijs van Engelen. Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Ja, dat was de slogan van de Belastingdienst. Sindsdien hebben ze geprobeerd de brieven begrijpelijker te maken. Maar is dat ook gelukt? Ik heb mijn eigen definitieve aanslag inkomstenbelasting voor me liggen. Deze brief heb ik doorgestuurd naar Gijs van Engelen. Hij maakt samen met Philip Frederiks de podcast Taalpolitie. Vind jij de brief goed te begrijpen, Gijs? Iets van de Belastingdienst, dan liggen de handboeien meteen klaar. Dat je denkt van, nou, die gaan we pakken. Maar ik vond het eigenlijk wel meevallen. Ik vond het eigenlijk een hele begrijpelijke brief. Vond je iets opmerkelijk? Ja, het raarste taalgebruik staat meteen in zin 1. Daar staat, we maken het te ontvangen bedrag binnen 1 week na dagtekening van deze beschikking over naar uw rekening. Dat betekent gewoon de datum van de brief. En hoe zou jij deze zin begrijpelijker maken? We maken het te ontvangen bedrag binnen 1 week na de datum van deze brief over naar uw rekening. Het woord dagtekening zul je nooit ergens anders tegenkomen dan in een brief van de Belastingdienst, volgens mij. Ja, misschien juridische papieren of zo. En ook deze beschikking, ja, het is gewoon een brief, hè? En wat vind je dan bijvoorbeeld van de tweede zin? Let op. Als er aanslagen zijn die u nog moet betalen, kan de Belastingdienst het te ontvangen bedrag met deze aanslagen verrekenen. Ja, die is niet fraai. Ik zou hem niet in een roman opschrijven. Er zitten sowieso heel veel zinnen in waarin dan een woord 2 keer herhaald wordt. Wat eigenlijk, het is niet verboden, maar een docent Nederlands gaat ervan fronsen als het goed is. Die precieze formuleringen die hebben ook al een juridische functie natuurlijk. Het moet allemaal juridisch gedekt zijn en niets aan de verbeelding overlaten. Dus waar iemand anders dan gewoon die of het zou neerzetten, daar zetten zij het woord dan nog een keertje neer. Gewoon om zeker te weten dat niemand het zijn eigen kant op gaat redeneren. Want dat zouden we wel doen, laten we eerlijk zijn. En wat vind jij van de afsluiting? Hoogachtend de inspecteur. Ja, dat is een smaakding. Kijk, ik vind dat als taalpurist vind ik dat wel leuk. Hoogachtend. Waarom niet? Maar het is natuurlijk niet heel Nederlands. In Nederland heb je toch iets eerder de neiging om elkaar wat informeler aan te spreken. Dus vlak boven de afsluiting staat ook van een kopie van dit biljet. Ja, noem het gewoon een brief, denk je dat toch? Maar aan de andere kant is het ook toch wel leuk dat de staat nog een heel klein beetje een air heeft van dat het wat voorstelt. Hè? Van als wij een brief sturen, dan is het een biljet. Maar Wat is de conclusie? Is de brief begrijpelijk genoeg? Ja, ik vind hem wel begrijpelijk genoeg. Dat is sowieso een beetje een breder punt van... qua taalvaardigheid zou deze brief eigenlijk te doen moeten zijn voor bijna iedereen. Bijvoorbeeld een van de moeilijkste woorden die erin staan is tijdig. Maakt u bezwaar, doe dit dan tijdig. Maar dat zou eigenlijk wel moeten kunnen. Het probleem is meer van in Nederland heb je de laagste leesvaardigheid van het Westen zowat. En dit is een beetje symptoombestrijding om dit nog makkelijker op te willen schrijven. Hier en daar kan het misschien, en nou ja, waarom niet? Maar op een gegeven moment gaat Jip en Janneke taal ook echt ten koste van de duidelijkheid. Oftewel, het is de Belastingdienst gelukt om een begrijpelijke brief op te stellen. Ik snap de brief en gelukkig krijg ik wat centen terug van de overheid. Deze week zal de blauwe brief van de Belastingdienst op je deurmat verschijnen. Maar deze week is ook een ander iets heel belangrijk. En dat is namelijk de Brokweek is begonnen. Mensen met een verstandelijke beperking en zonder verstandelijke beperking ontmoeten elkaar. De hele week zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. En die prikkelende ontmoeting, die noem je dan een prokkel. Landelijk projectleider Brokweek, Marianne Geling. Goedemorgen. Goedemorgen. De Brokweek. Waarom is het zo belangrijk dat die er is? Nou, omdat er... we eigenlijk in Nederland gewoon toch een beetje twee verschillende werelden hebben gecreëerd. Mm-hmm. En dat is een wereld waar mensen met een verstandelijke beperking en van mensen zonder beperking. En dat we merken dat er 1 miljoen mensen met een verstandelijke beperking zijn, die een licht verstandelijke beperking, die lang niet altijd even goed mee kunnen doen. Maar dat als ze meedoen, dat het dan eigenlijk ook een veel fijnere samenleving is. En welke activiteiten zijn er deze week allemaal die worden georganiseerd? Ja, er zijn veel verschillende welzijnsorganisaties die activiteiten organiseren, lokaal. Er zijn gemeenten die samen met inwoners met een verstandelijke beperking op pad gaan. En er zijn heel veel wat wij dan noemen beleidsprokkels en of prokkelstages. Mm-hmm. Daar gaan mensen met een verstandelijke beperking gaan een dagje ergens bij een bedrijf of een organisatie een dag stage lopen. En als ze het met een groepje doen, dan en met elkaar praten over het beleid. Bijvoorbeeld bij het ministerie van VWS of Sociale Zaken of bij het UWV. Dan heet het een bedrijfsprokkel of een beleidsprokkel. Wat mooi. En dan ontstaat er meer een soort begrip ook en erkenning? Ja, dat is eigenlijk het... Kijk, je doet iets met elkaar en dan kom je erachter hoe de ander denkt. En dan merk je ook van, oh, oké, dat is wat de ander kan. En die ander zou dat dus ook heel graag willen doen. Mm-hmm. Maar dan moet er wel iets voor gebeuren. Er zijn bijvoorbeeld... wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind, is dat je kunt prokkelstages moet je ook echt gebruiken. Dus dat ze ook echt van betekenis zijn. En dat kan ook heel goed. Ik weet van een jonge vrouw met een licht verstandelijke beperking. En zij moet regelmatig... er staat veel ziekenhuisbezoek bij haar op het programma. Nou, dat levert gewoon heel veel stress op. En wat ze bedacht hebben is van... ze zeiden van, eigenlijk zou ik wel een prokkelstage willen doen in het ziekenhuis. Nou, oh, dat hebben ze uiteindelijk gedaan. Maar het mooie is, zij heeft dus gewoon achter de schermen mogen kijken in het ziekenhuis. Ze heeft zelf een pop mogen prikken, ze heeft de operatiekamer gezien. Ze heeft gezien hoe dokters werken, wat verpleegkundigen doen. Dus ze heeft gewoon eigenlijk bijna een hele dag in het ziekenhuis rondgekeken. En dat heeft twee verschillende effecten gehad. Mm-hmm. Het ene is dat zij dus gewoon veel beter weet hoe het nu in het ziekenhuis eraan toe gaat. En ook het gevoel heeft dat als zij nu een afspraak heeft, dat ze bij mensen op bezoek gaat die ze kent. En ze weet een beetje van hoe het werkt. En omgekeerd, de mensen uit het ziekenhuis, verpleegkundigen en artsen, hebben ontdekt dat... wat het doet als mensen bij hen komen die heel veel stress en spanning hebben. En dat ze daar dus zelf ook meer rekenschap van kunnen geven en moeten geven. En ook ontdekt hebben dat ze, als ze dingen duidelijker uitleggen, in kortere zinnen, dat er dan dus ook veel meer contact is. En dat het eigenlijk voor iedereen veel prettiger loopt. Wat moedig ook, zeg, dat ze dat doet. Ja. En wat een mooi voorbeeld van zo'n initiatief, zeg. Ja, dus dat zijn de stages. En dan zie je ook dat je kunt van beide kanten kun je gewoon wat van elkaar leren. En wat wij ook zeggen is van, goh, als je... ik hoorde net, jullie hadden het over de Belastingdienst. Mm-hmm. Nog 5 seconden. Nodig iemand uit met een verstandelijke beperking bij jou op het werk. En je leert elkaar kennen. Gaan we doen. Dank je wel voor deze toelichting. En heel veel succes en een mooie week gewenst. Dank je wel. Doeg. Dag. Tot zover de nacht van Caro en Cervé. NPO Radio 1.